ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอัตตาหมุนรอบเชิงซ้อนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่9มิถุนายน2533ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรม ฝ่ายธรรมอยู่ทั้งหลายอาตมาจะอ่านพระไตรปิฎกเรื่องของพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวนะอ่านสูตรนี้ฟังแล้วก็จะได้ขยายความอะไรกันไปเรื่อยๆนะเนื้อหาของธรรมะนี่มันมีมากมุมมากเหลี่ยมมากแง่มากเชิงมุมนั้นมุมนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเราไว้มากมายอาตมาก็นำอันนั้นมาเป็นเค้าเงื่อนในการที่จะบรรยายแนะนำให้เห็นยิ่งทุกวันนี้มีอะไรมากหลากหลายกิเลสลีลาต่างๆนานาอุปทานความยึดถือมากกว่าเก่ากว่าสมัยโบราณมากมายมากจริงๆสมัยนี้มันเหลือเกินเหลือการจริงๆเราก็อธิบายให้มันขยายความมาถึงสิ่งที่มันเกิดมันเป็นมันมีในสมัยปัจจุบันนี้ด้วยเพราะหลายอย่างเราฟังพระสูตรเราฟังคำกล่าวคำตรัสในสมัยโน้นเล่าถึงบรรยากาศเราถึงความเป็นอยู่แม้แต่นิสัยใจคอของผู้คนจะเห็นได้ว่ามันต่างกันกับคนสมัยนี้เยอะองค์ประกอบต่างๆก็ต่างกันด้วยนะศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนานาต่างกันด้วยนะเอาลองฟังเนื้อหาดูสมัยนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพราหมณ์นั้นไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริษัทใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่หมายความว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่มีผู้คนแวดล้อมอยู่และพระองค์ก็แสดงธรรมอยู่ขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าพระสมณโคดมนี้อันบริษัทใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ถ้าอย่างไรเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคดมถ้าพระสมณโคดมจักพูดกับเราเราก็จักพูดด้วยถ้าพระสมณโคดมจักไม่พูดกับเราเราก็จักไม่พูดด้วยน่ะยิ่งใหญ่ดีเหมือนนะเหมือนฉากละครเหมือนกันนะลำดับนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวจึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปใกล้แล้วจึงยืนอยู่ณสิณส่วนข้างหนึ่งจึงยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าพระสมณโคดมย่อมไม่รู้อะไรจึงใคร่จะกลับจากที่นั้นไปยืนอยู่ประเดี๋ยวก็เห็นว่าพระสมณโคดมนี่บ่มีไกลไม่รู้อะไรอยากระนั้นเลยเรากลับดีกว่าว่างั้นนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบความคิดของพราหมณ์นั้นนะพระพุทธเจ้ารู้ซะด้วยพราหมณ์คนนี้มันยืนแล้วมาคิดอย่างนี้คืออย่างรู้จิตใจด้วยคาถาคือเป็นคำกวีว่าก็เลยพูดไหนพูดคำกวีด้วยชัวนะดูกระพรามแต่เขามาแปลมาเป็นไทยเนี่ยไม่ใช่คำกวีนะเป็นคำกวีนะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาโน้นดูก่อนพรามความถือตัวมีแก่ใครในโลกนี้ก็ไม่เป็นของดีเลยท่านมาด้วยความต้องการอันใดก็พึงกล่าวความต้องการนั้นเถิดแปลเป็นไทยได้ความว่าอย่างนั้นคืออย่างรู้แล้วว่าจะไปแล้วก็เลยพูดด้วยก่อนนะเพราะตอนแรกพราหมณ์นี่ตั้งใจเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าไม่พูดกับเขาก่อนเขาก็จะไม่พูดด้วยนะตอนแรกเขาตั้งใจว่าอย่างนั้นเลยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ไม่ถือสาเรื่องนี้ท่านพูดก่อนแล้วท่านรู้แล้วว่านี่มานี่มาด้วยความเก่งใหญ่มาท่านก็จะลองดูเขาบอกว่าเอาเถอะความคนเราเนี่ยนะความถือตัวมีผู้ใดแล้วมันไม่ใช่ของดีหรอกเอาละท่านมานี่มาจะความต้องการมีความต้องการอะไรอ่ะก็กล่าวออกมาเถอะ ลำดับนั้นพราหมณ์นั้นคิดว่าพระสมณโคดมย่อมรู้จิตของเราพอทำท่าจะไปพับพระพุทธเจ้าก็ทักก่อนเลยก็ชักเอ๊ะนี่ยังไงจะรู้จิตของเราขมังนะก็แล้วก็บอกซะด้วยนะว่าถือดูตัวถือดีอะไรก็มันก็พอรู้ๆกันนะนะพระสมณโคดมย่อมรู้จิตของเราจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวณที่นั้นแล้วจุมพิษพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปากเอามือนวดฟันนวดฟันพระบาทประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์คือมานะทัตทะทัตทะมานะทัตทะข้าพระองค์คือมานะทัตทะมานะทัตทะนี่แปลว่าผู้กระด้างเพราะถือตัวข้าพระองค์คือมานะทัตทะข้าพระองค์คือมานะทัตทะลำดับนั้นที่ประชุมนั้นก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าน่าอัศจรรย์หนอเรื่องไม่เคยมีมามีขึ้นพราหมณ์ผู้นี้ไม่ไหว้มารดาคือตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีมานะทัตทะเยอะไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายก็แต่ว่าพราหมณ์นี้กลับมาทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในพระสมณโคดมคืออย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้นี่ลงกราบแล้วก็จุมพิษคือจูบพระบาทพระพุทธเจ้าด้วยนะโดยปากเอามือนวดฟันเรียกว่านอบน้อมเลยอ่ะเอาปากจูบเอาเศียรกล้าวแต่เนี่ยเคารพด้วยเศียรกล้าวเลยเข้าไปแตะพระบาทนะหมอบแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรกล้าวแนบชิดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะทางพวกคนที่ประชุมอยู่ที่นั่นเห็นเข้าก็แปลกใจเพราะว่าคนถิ่นมันก็รู้นะไอ้หมอนี่เนี่ยโถแม่มันก็ไม่ไหวพ่อมันก็ไม่ไหวพี่มันก็ไม่ไหวเอ๊มันเป็นคนอย่างนี้แล้วมันมาทำอย่างนี้ได้ยังไงก็เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมากลำดับนั้นพราหมณ์นั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำความถือตัวในใครควรมีความเคารพอย่างไรควรนอบน้อมใครควรบูชาอย่างดีต่อใครนะก็เลยพูดขึ้นว่าเอ๊ไม่ควรทำความเคารพถือตัวในใครผู้ที่จะไม่ควรเคารพเนี่ยคือใครควรมีความเคารพอย่างไรควรนอบน้อมใครควรบูชาอย่างดีต่อใครพระผู้มีพระภาคได้ทรงภาษิตพระคาถาตอบว่าควรมีความเคารพในมารดาในบิดาในพี่ชายในอาจารย์เป็นที่สี่นะมารดาบิดาพี่ชายแล้วก็อาจารย์เป็นที่สี่ท่านควรนอบน้อมและบูชาอย่างดีในพระอรหันต์ผู้สงบเย็นผู้ทำหน้าที่เสร็จแล้วผู้ไม่มีกองกิเลสที่ดองสันดานผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมอันนี้ก็วงเล็บต่อไปคือเรื่องเขาตัดมาเท่านั้นเองตัดเนื้อความมาก็บอกในวงเล็บเอาไว้ว่าพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคือมานะทัตทะคนนี้ก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตนี่เขาฟุตโนตเอาไว้ว่าคำว่าผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นคำว่าอนุสัยนั้นนี่เขาฟุตโนตไว้ว่ามานะคือความถือตัวจัดเป็นอนุสัยคือกิเลส ที่ดองสันดานอย่างหนึ่งมานานุสัยคงจะเป็นมานานุสัยผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นไม่รู้ว่าภาษาบาลีว่าไงแต่ไม่มีปัญหาแล้วก็ความหมายภาษาไทยเขาก็ชัดอยู่แล้วนะคือหมายความว่าอนุสัยที่ถึงขั้นมานานุสัยผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นก็แสดงว่าถึงขั้นอนุสัยนะละขั้นอนุสัยที่จริงนี่นะถ้าถอนมานะถึงขั้นอนุสัยเนี่ยโอ้โหพระอนาคามีชัวนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ดึงเล่นๆนะเอาละอ่านแล้วเราก็ได้ความนะได้ความว่าคนที่กระด้างมาพบพระพุทธเจ้าเข้าก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นคนยอมสิโรราบถึงขนาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดนะเป็นเรื่องประหลาดสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประหลาดๆที่อาตมาพูดกับพวกเราอยู่นี่บ่อย แต่พวกเราก็รู้สึกไม่แปลกเท่าไหร่อาตมาก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่แปลกกันบางคนก็อาจจะรู้สึกแปลกบ้างอยู่หรอกนะคนข้างนอกนี่สิอาตมาว่ามันน่าจะยิ่งแปลกนะมันน่าจะยิ่งแปลกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรกลับตรปัดไปได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่ากลับตรปัดลดละจางคลายหรือว่าอ่อนน้อมตั้งแต่หยาบหยาบมาไอ้คนนี้เมาหัวลาน้ำย้ำเปอยู่ทั้งโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นพอมาปฏิบัติธรรมพระเจ้าแล้วกลับเปลี่ยนก็ไปเป็นคนละคนอย่างนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดติดโลกียะอยู่สมเลเทเมาในอบายมุกเลิกละมาได้นะหรือติดกามติดโลกกระทำลาภยศสรรเสริญขี้โลกขี้เหนียวพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นรุนแรงลดลงมาได้เป็นเรื่องประหลาดพวกเราเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ประหลาดเท่าไหร่ตรงที่ว่าเออเราก็รู้สึกว่าเรามีความโลภอยู่นะแต่เสร็จแล้วเราก็มาลดความโลภออกมาอย่างที่อาตมาพาเป็นพาไปกันเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่ได้ลดน้อยๆนะที่อาตมาพาทำเนี่ยไม่ใช่ลดน้อยๆนะแต่พอเรารู้สึกว่าเราดีอ่ะเรารู้สึกว่าเราเองเราก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรอ่ะแต่อาตมาเขายืนยันอีกว่าพวกเราผู้คนไม่ได้ลดได้น้อยเท่าไหร่หรอกได้ลดได้มากพอสมควรทีเดียวแหละนะจริงๆนะถ้าคุณไม่มาพบอาตมาแล้วก็คุณไม่ได้มาปฏิบัติตามที่อาตมาพาทำนี่นะวันไหนก็แล้วแต่มาจนกระทั่งถึงวันนี้คุณอยู่กับโลกเขานี่นะรับรองคุณขี้โลภกว่านี้เยอะขี้โลภกว่านี้เยอะยิ่งคุณเองคุณเป็นผู้ที่ไปสร้างแบบโลกนี่นะแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนแล้วก็ย่ามใจอะไรแบบโลกนี่นะคนที่สามารถเนี่ยมันยิ่งจะพิสูจน์ชัดคนที่มีความสามารถทั้งโลกแล้วก็อยู่ทั้งโลกนี่ระยะ3ปี5ปี8ปีไปทำโลภๆมากๆได้อย่างที่คุณเป็นเนี่ยถ้าคุณอยู่ทั้งโลกสมมุติว่าคุณอยู่ทั้งโลกก่อนนี้5ปีคุณยังไม่รวยเท่าไหร่รวยขนาดนึงแต่ถ้าคุณอยู่ต่อมาอีก5ปีนี่คุณมีสมรรถภาพคุณมีความสามารถมากเลยนะคุณอยู่ทั้งโลกคุณจะรวยไม่ใช่น้อยเลยเพราะฉะนั้นคุณมาทางธรรมนี่ไม่เอาที่รวยแล้วคุณยังมาลดสิ่งที่เดิมมีอยู่อีกฟังดีๆนะมันสองทางทางหนึ่งถ้าคุณอยู่คุณก็จะทำอย่างโลกนะคุณไม่ประสีประสาโลกุตระธรรมอะไรหรอกคุณก็ล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขกันอยู่อย่างแบบโลกแล้วคุณมีสมรรถภาพคุณมีความสามารถนี่นะล่าอยู่นี่5ปีคุณก็จะได้ไม่น้อยเลยจะได้ไม่น้อยเพราะคุณมีความสามารถแล้วคุณก็จะย่ำใจไปไม่น้อยเลยจิตตัวกิเลสเนี่ยมันจะย่ามใจแล้วมันก็จะติดยึดมันก็จะทวีความรุนแรงทวีความมักได้ตัวความมักได้ตะกรามทะเยอทะยานเนี่ยมันจะมากขึ้นไปในระดับอย่างหนึ่งเลยแต่เมื่อคุณมาหยุดมาพบอาตมาในระยะสมมติว่า5ปีที่มาเนี่ยคุณไม่ได้ไปคุณก็ไม่ได้มีมากเท่าที่ตัวมันยอดมันมีนะคุณก็ไม่ได้มากเท่าที่ยอดมันมีนั่นหนึ่งสองไอ้ที่มีอยู่แล้วนี่คุณกลับมาลดลงไปอีกนี่นะคุณกลับมาลดลงไปอีกฟังดีๆคุณฟังดีๆในรายละเอียดที่อาตมาพยายามขยายให้ฟังลดลงมาเท่าที่เคยตะกละตะกรามหรือว่าเคยโลภอยู่อย่างเก่าแล้วก็ไม่เคยย่ำใจมันยังไม่ได้ย่ำใจที่จะไปทวีอย่างที่ว่านะด้วยยังไม่ย่ำใจยังไม่หนาแน่นยังไม่ไปเอาเปรียบเอารัดอะไรขนาดนั้นนะลักษณะของกิเลส ที่มันยังไม่โตแต่ถ้าคุณไปทำคุณจะโตขึ้นคุณจะมากขึ้นแต่คุณไม่ได้โตนี่คุณยังมาลดลงไปอีกนี่นะถ้าคุณเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจทางนามธรรมนี่นะอาตมาถึงบอกว่าพวกคุณนี่ได้กันไม่ใช่น้อยๆลดกันได้ไม่ใช่น้อยๆมากนะแต่คุณจะไม่แปลกใจตรงที่อาตมาว่าอนาคตของคุณไม่ได้เป็นอดีตของคุณก็อ่านยังไม่ชัดเหมือนอาตมาอ่านอาตมาอ่านนามธรรมทางด้านจิตนี่ชัดอาตมาก็ถึงเห็นว่ามันมีไม่ใช่น้อยและที่มันชัดมากก็ตรงที่อาตมารู้ค่าของความยากง่ายคุณก็รู้นะความค่าของความยากง่ายเนี่ยคุณก็รู้ค่าของความยากง่ายของปุถุชนที่จะมาลดละกิเลสออกมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆมันยากนะเพราะฉะนั้นการมาได้เนี่ยคุณไม่เคยคิดราคาไม่เคยคิดค่าการได้ที่ลดกิเลสลงมานี่แม้ได้นิดนึงนี่นะ ราคามันแพงกว่าคุณไปเพิ่มกิเลสนิดนึงสมมติว่ากิเลสของคุณมี10หน่วยนะกิเลสของคุณ10หน่วยคุณไปเพิ่มกิเลสเป็น11หน่วย12หน่วยนี่นะง่ายหรือยากง่ายใช่ไหมค่าถูกใช่ไหมค่าเพิ่มกิเลสเนี่ยเพิ่มหน่วยหนึ่ง2หน่วย5หน่วยง่ายค่าถูกแต่จาก10ลดลงมาเหลือ9เหลือ8เหลือ7เนี่ยยิ่งลดลงมาให้เหลือ8เหลือ7เนี่ยยิ่งยากขึ้นใช่ไหมค่ายิ่งมากขึ้นแพงขึ้นเห็นทิศทางไหมว่ามันต่างกันอาตมารู้ค่าอย่างนี้ว่ามันแพงและมันยากเพราะฉะนั้นคุณไม่เพิ่มแถมคุณมาลดอีกค่าของมันที่อาตมาคำนวณค่าของมันให้ฟังอีกอาตมาจึงเห็นว่าคุณนี่ได้ไม่ใช่น้อยคุณถึงได้ไม่ใช่น้อยอาตมาเห็นอาตมาถึงเห็นว่ามันแปลกแต่คุณไม่เข้าใจละเอียดอย่างที่อาตมาเข้าใจคุณก็เลยว่ามันก็ได้งั้นแต่คุณก็ไม่เข้าใจค่าอย่างที่อาตมาว่านี่อย่างลึกซึ้งตามที่อาตมาว่าหรือละเอียดหรือว่าชัดเจนมันอย่างอาตมาว่านี่นักคุณก็เห็นมันไม่เห็นแปลกเท่าไหร่แล้วมันมีสำนึกข้างในเยอะๆอยู่ด้วยคุณเองเป็นเองคุณจะไม่รู้สึกแปลกเท่าไหร่เพราะคุณเองเป็นเองคนธรรมดาที่เขาไม่เป็นเนี่ยนะแล้วเป็นไปได้อย่างยากด้วยนี่นะเขาจะแปลกก็ทุกวันนี้มันขายความเป็นไปได้อย่างยากๆกันนี่แหละพิลึกพิเลนบ้าๆบอๆก็ตามมันก็ออกแปลกใช่ไหมออกแปลกทีนี้ตัวอย่างอย่างง่ายๆอย่างโลกนี่มันแปลกได้ง่ายตัวอย่างแปลกอย่างโลกนี่แปลกได้ง่ายเห็นได้ง่ายๆมันเห็นนะมันเป็นรูปธรรมหรือมันเป็นเรื่องที่พอรู้ๆกันอยู่มันก็แปลกอย่างโลกนี่แปลกง่ายคนก็เลยเห็นความแปลกนั้นได้ไวแต่มาลดกิเลสนี่นะมันเห็นไม่ได้เห็นยากรู้ยากแล้วโลกก็ไม่เคยรู้เรื่องด้วยมันก็เลยแปลกแบบไม่รู้เรื่องก็ไม่เห็นมันแปลกอะไรนี่ฟังออกไหมมันไม่เหมือนโลกที่มีความแปลกที่มันเป็นรูปธรรมมันเป็นเรื่องพิเรนพิลึกอะไรนะมันรู้ง่ายคนก็รู้ได้มากแต่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นนามธรรมบอกก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปมันก็ไม่แปลกและมันก็ไม่มีมากคนให้เขาเป็นตัวอย่างที่เขาจะได้รู้ทั่วๆไปเหมือนอย่างโลกอะไรแปลกก็รู้อะไรหกเขมรตีลังกาอะไรมันก็รู้นะแต่ทางธรรมเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างอย่างนั้นดื่นดาดมันก็เข้าใจยากแล้วมันก็ไม่รู้มันแปลกหรือไม่แปลกอาตมาว่าแปลกทำไมเกนิสบุ๊กไม่มาจดพูดเรื่อยๆที่อาตมาพูดจริงนะแต่อาตมาก็รู้ว่าเกนิสบุ๊กไม่มีดวงตาพอที่จะมารู้ว่ามันแปลกหรอกนะไม่พอไม่มีดวงตาพอถึงแม้ว่าเขารู้นะเขาก็ไม่รู้จะไปบันทึกยังไงว่ามันแปลกนะพวกนี้มันแปลกนี่เขาจะไปบันทึกยังไงพวกคนข้างนอกเขาก็ฟังแล้วเขาก็ไม่เห็นมันแปลกอะไรเท่าไหร่เพราะมันไม่มีตัวอย่างที่เปรียบเทียบแบบโลกด้วยกันมันไม่มีค่าเทียบมันเป็นโลกุตระมันคนละเรื่องกันน่ะมันคนละเรื่องกันมันไม่รู้เรื่องเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยยิ่งเป็นนามธรรมด้วยมันก็ยิ่งสัมผัสไม่ติดด้วยสัมผัสไม่ติดเลยมันก็เลยไม่รู้ก็มันไม่รู้อันนั้นยังบอกว่ากิเลสโลภกิเลสโกรธมันต่างกันนะมันลดได้มากได้น้อยนะก็โลภมันก็ยังไม่รู้โกรธมันก็ยังไม่รู้เลยมันเป็นลักษณะยังไงมันไม่เคยอ่านปรมัตถธรรมจิตเจตสิกอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องก็เอาแต่เรื่องไม่รู้มาให้พูดอะไรวะอะไรเป็นยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ค่าไม่รู้อะไรอะไรเลยจะบอกว่าแปลกมันก็แปลกไม่ลงมันไม่รู้แปลกไม่เห็นแปลกอะไรไม่เห็นมีอะไรมันไม่เห็นมีอะไรทั้งหากมันไม่เห็นมีอะไรเพราะมันไม่รู้อะไรเพราะงั้นเขาจึงไม่แปลกอย่างที่อาตมาแปลกหรอกแม้แต่พวกคุณรู้ไม่เท่าอาตมาคุณพอรู้แล้วคุณก็ยังไม่รู้สึกแปลกเท่าอาตมาแปลกเพราะอาตมาเห็นแง่เชิงที่มันแปลกแตกต่างหรือว่ามันลดมันละมันเปลี่ยนมันแปลงมาได้หลายแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกคุณเองฟังอาตมาพูดนี่พวกคุณก็ยังจะพอเข้าใจว่าจริงเลยนะแปลกพวกคุณไปตรวจสอบไปนึกเปรียบเทียบดูที่คุณเอง ที่พวกเรากันเองคุณก็จะเห็นว่าเออจริงๆด้วยนะมันไม่น่าบางคนจะมีความเห็นได้ชัดเจนจนว่าโอ้เรานี่ไม่น่าเชื่อตัวเราเองนะไม่เชื่อว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างนี้นะแปลกเหมือนกันนะเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงนะเรามาได้ถึงขนาดนี้เป็นไปได้ถึงขนาดนี้เมื่อก่อนมันเอ๊ะมันไม่น่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เลยนะมันเป็นอย่างนี้ได้นะมันแปลกบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นถึงอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันสำหรับพวกเรานะเพราะการเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยถ้าเป็นรูปธรรมง่ายๆอย่างที่ในคนนี้เนี่ยเขาแสดงกิริยาก็เป็นคนในพื้นบ้านไม่กราบไม่ไหว้ขนาดพ่อแม่ผู้ใหญ่ควรเคารพกราบไหว้มันก็ไม่เคารพเออแล้วมันมาเคารพพระพุทธเจ้านี่มันแปลกนะนี่แหละอาตมาเทียบความแปลกนี้ให้ฟังแล้วมาเทียบความแปลกของพวกเราว่าพวกเรานี่มันแปลกมาเป็นไปได้อย่างนี้เนี่ยมันแปลกอาตมานั่งแปลกๆเหมือนพุทธเจ้าท่านอัศจรรย์ท่านอัศจรรย์คนในโลกนี้นะพรักพร้อมพรั่งพร้อมว่าอาหนาแน่นไปด้วยกามไปด้วยมานะการถือดีถือตัวเออพอมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองลดละจางคลายมาได้เนี่ยมันอัศจรรย์จริงเนาะท่านว่าอัศจรรย์จริงเนาะแหมอาตมาก็ว่าอาตมารู้สึกอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะมันอัศจรรย์นะถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยก็คนแค่อาตมานี่นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีบารมีมากเท่าพระพุทธเจ้าด้วยแล้วมาให้พวกคุณที่หนาแน่นไปด้วยกามหนาแน่นไปด้วยมานะเนี่ยมากกว่ายุคสมัยพระพุทธเจ้ามั้ยมากกว่าด้วยไหมแล้วพวกคุณนี่รู้สึกว่าตัวเองมีบุญบารมีมากเท่าคนที่ในยุคสมัยพระพุทธเจ้าด้วยไหมไม่ใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบุญบารมีมากเท่าสมัยพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ถูกหุ้มพอกไว้ด้วยกิเลสนี่มากกว่ายุคสมัยพระพุทธเจ้าด้วยและตมาก็ไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเอาคุณออกจากกามออกจากมานะมาได้ขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้ตมาอัศจรรย์ตัวเองได้ยังไงไม่อัศจรรย์พวกคุณได้ยังไงว่าคุณมาได้เหรอโอ้กิเลสมันดึงไว้ก็ออกหนาแน่นแล้วคุณก็ไม่ได้มีคนบารมีสูงส่งอะไรเท่าไหร่ด้วยคุณก็ยอมรับตัวเองอาตมาก็ไม่ได้เก่งดอกพระพุทธเจ้าอีกด้วยก็แสดงว่าคุณก็ต้องเก่งของคุณเองด้วยหรืออาตมาเก่งกันแน่วะหรืออาตมาเก่งกันแน่วะเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวก็บอกว่าคุณก็ไม่มีบารมีอะไรมากว่าเดี๋ยวก็บอกว่าคุณเก่งด้วยอะไรเนี่ยมันอะไรกันแน่วะฮะมันอะไรกันแน่แต่มันมาได้เอ้าสรุปแล้วมันมาได้อ่ะนะมันมาได้อ่ะใครแน่ใจว่ายังจะไม่ถอดถอนภายใน5ปีเออเอาแค่นั้นก่อนภายใน5ปีจะตั้งใจไม่ถอดถอนอยู่กันทั้งเนี้ยใครแน่ใจสุว่าสิยกมือสิเออก็มากแต่ไม่ยกก็ไม่แน่ใจตัวเองหรือไงอีก5ปีเนี่ยไม่แน่ใจเราห้าปีไปแง่ๆไม่อยู่ไม่ได้วะนะคนบางคนแน่จากโอ้ยอีก5ปีเราอยู่ได้ทั้งนี้ไม่แน่เอาละอาตมาจะไม่ถามมากกว่านั้น10ปี20ปีไม่ถามอ่ะลองถามดูภายใน1ปีเนี่ยไม่ไปทางนี้ไม่ไปจากทางนี้แน่ใครแน่จะไปภายใน1ปีไม่ไปแน่ๆยกมือสิเนาะ1ปีเออเยอะขึ้นนะ1ปีชักชัวร์ตัวเองเอ๊ะ1ปีเราไม่ไป1ปีชักแน่ใจตัวเองมันก็ดีเหมือนกันนะก็อย่างน้อยก็เอาละถามอย่างนี้ก็แสดงว่าเอออย่างน้อยขนาดนี้คุณก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าดีนะแต่เราไม่แน่ใจตัวเราเองว่าเอ๊ะ1ปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าวะมันหนักแน่นนี่นะมันไม่แน่ใจเท่านั้นเองนะแต่ตอนนี้เชื่อละว่าใน1ปีนี้เราชัดๆน่ะเอาแน่ๆทางนี้มันดีอ่ะนะมันแน่ๆมันดีอย่างเนี้ยแม้แค่นี้น่ะแม้ความมั่นใจแค่นี้แม้น้ำหนักของจิตวิญญาณแค่นี้เนี่ยอาตมาก็ว่าแหมมันไม่ง่ายนะอย่าว่าแต่มาหนึ่งอยู่หนึ่งปีจะทำอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวชั่วแวบชั่ววาบมาวัดมาวานี้มั่งบอกไปทำไมวะวัดนี้บ้าบ้าบอบอนะคนทั้งโลกเขาเป็นอย่างนี้ในขณะนี้อยู่ในสังคมประเทศไทยนี่เถอะเดี๋ยวนี้ยิ่งเจอคดียิ่งเจอเหตุการณ์ยิ่งดูอะไรต่ออะไรเจออะไรเขายิ่งโอ้ยเขายิ่งมั่นใจเนี่ยเพราะเขาประกาศกระจายไปแล้วว่าเรานี่ผิดเรานี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแล้วเป็นพวกที่มาทำลายความมั่นคงเป็นพวกที่มาทำลายศาสนาโน่นนี่อะไรต่างๆนานาเขาก็ประกาศโฆษณาหาเหตุผลออกต่อไปอยู่กันเยอะแยะเพราะนั้นคนที่จะถูกแนวโน้มการประกาศโฆษณาทุกวันนี้นี่มีความสำคัญมากเขาก็ใช้หลักการการประกาศโฆษณาก็เลยมีเยอะๆอย่างนั้นไปด้วยทั้งโลกคุณก็ได้รับกระแสความประกาศโฆษณาชักชวนอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคุณก็ได้รับเหมือนกัน แต่คุณก็ยังมั่นใจว่าไม่ไปทางโน้นเอาทางนี้อย่างน้อย1ปีตามที่ว่าเรามั่นใจกูอยู่บางคนก็มั่นใจ5ปีบางคนมั่นใจว่า10ปีบางคนมั่นใจว่าเอาตลอดชีวิตน่ะอาตมาไม่ถามต่อนะกลัวจะโก้กลัวว่าจะโก้เดี๋ยวคนจะตอบว่าใครตลอดชีวิตยกในโก้ใหญ่เอาเราไม่เอามากลัวจะยกโก้โก้ไม่เอาไปเดี๋ยวมาหักทีหลังแล้วทีนี้เราเจ็บปวดตัวเองก็เจ็บปวดไม่ดีอ่ะไม่ต้องทำเป็นหยิ่งพยองอย่างนั้นเอาไว้ในใจของเราเองแล้วก็ภาคเพียรเอาจริงๆให้ได้กันแล้วกันนะอาตมาก็ว่ามันทวนกระแสนะมันทวนกระแสจริงๆโลกิยะก็อย่างนั้นโลกุตระก็อย่างนี้แล้วเราก็อยู่ได้ด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำด้วยการงานด้วยระบบวิธีวิถีชีวิตด้วยเครื่องอาศัยเครื่องยังอยู่มีองค์ประกอบมากหลากหลายเนี่ยมันแปลกจนกระทั่งอาตมาว่าพวกคุณมาอยู่กันได้ยังไงคนในวัดนี่ไม่ใช่ร้อยเดียวนะวันวันคืนคืนที่อยู่กันเนี่ยเป็นบริษัทนะเนี่ยที่วัดเราอยู่นี่มูลนิธิอะไรนี่ก็ตามเนี่ยเป็นบริษัทนะและบริษัทนี้หรือครอบครัวนี้นี่มีคนอยู่เป็นร้อยร้อยกว่า200นี่วันวันคืนคืนอยู่เนี่ยแล้วก็มีแขกอยู่แล้วมีแขกด้วยนะเนี่ยมาร่วมกินร่วมใช้เลยนะอย่างน้อยก็มาใช้ไฟอย่างน้อยก็มาใช้น้ำแล้วเอามาใช้ไฟมาใช้น้ำมาใช้อาหารมาใช้อะไรสถานที่อะไรก็แล้วแต่มาใช้อะนะเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้เนี่ยคนอยู่ประจำเนี่ยนั่นใช้แน่อยู่แล้วยังมีจรมาใช้ร่วมด้วยเพราะวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยนะค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยแต่ค่าใช้จ่ายนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่ามูลนิธิออกเองหมดมีคนมาช่วยออกไอ้นี่เราเป็นสภาพแฝงสภาพแฝงคุณจอนมาคุณออกเองช่วยด้วยแล้วคุณไม่คิดนะแล้วคุณไม่คิดนะแต่ถ้าเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนี่นะมันออกจากพ่อแม่หรือว่ากองกลางทั้งหมดเลยใช่ไหมมันออกจากนั่นหมดเลยแต่ที่นี่มานี่เนี่ยมันหลายคนมาเนี่ยคนมาจรมาออกเองบ้างไม่ใช่ออกเองมาทำบุญบ้างเห็นไหมว่าแถมเข้าไปให้ดูด้วยมาทำบุญบ้างนี่มันแฝงสภาพพวกนี้สภาพแฝงถึงมันไม่รู้ได้ง่ายๆมันเหมือนครอบครัวนะถ้าอาตมาไม่อธิบายอย่างนี้นะอาตมาบอกเลยว่าครอบครัวนี้มีตั้งร้อยเนี่ยนะคุณคิดดูสิวันๆทุกวันก็กินนั่นแหละกินนะจริงๆแล้วเนี่ยเงินมูลนิธิไม่ได้ออกมาเบิกมาซื้อข้าวนะมูลนิธิไม่เคยเบิกสตังค์มาซื้อข้าวซื้อกับซื้อแกงที่ต้องกินทุกวันนะไม่ได้เบิกมานะโดยเฉพาะเรื่องข้าวนี่นะเสื้อผ้าก็ไม่ได้เบิกมามูลนิธิจะออกค่าไฟออกค่าน้ำมูลนิธิเนี่ยออกค่าไฟออกค่าน้ำออกค่าอะไรหลักๆอยู่บ้างแต่เรื่องจรที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดให้คุณฟังได้ค่าข้าวไม่มีค่าข้าวค่าอาหารมูลนิธิไม่เคยเบิกมูลนิธิค่ารักษาพยาบาลเบิกบ้างจ่ายบ้างค่าข้าวค่าน้ำไม่ได้จ่ายไม่ได้เบิกค่าเครื่องนุ่งห่มก็มามูลนิธิไม่เคยซื้อเครื่องนุ่งห่มมาให้พวกเราใช้มีญาติโยมจ่ายกันมาเองแม้แต่มีกองทุนที่จะซื้ อเครื่องบริการเสื้อผ้าหรือจูจีวรอะไรให้สมณะก็มีต่างหากนะแต่ที่หนักที่สุดที่เห็นได้ชัดก็คือกินทุกวันอาหารนี่กินทุกวันจ่ายทุกวันหรือแม้แต่ผู้หญิงผู้ชายใช้เนี่ยผงซักผงซักฟอกมูลนิธิก็ไม่ได้ซื้อนะผงซักฟอกเครื่องอุปกรณ์ประกอบอะไรต่างๆเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างที่จะใช้ประจำชีวิตอยู่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยนะไม่ได้ซื้อมูลนิธิไม่ได้ซื้อแต่เราก็อยู่กันได้เดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าสันติอโศกนี่ตั้งแต่พ.ศ.19มาถึงปีนี้15-16ปีแล้ว15-16ปีแล้วอยู่ได้คนมากขึ้นไม่ว่าสร้างสถานที่สำคัญจำเป็นมีส้วม2ชั้นมีอะไรขึ้นให้บ้างอ้าวคุณก็ได้ใช้มากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะว่าคนมันแออัดขึ้นคนมันมีบริมามากขึ้นต้องมีเครื่องให้บริการอะไรพวกนี้มากขึ้นอยู่ได้อยู่ได้เศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้นี่แหละเราก็อยู่ได้โดยระบบวิธีของพวกเราเราก็กินน้อยใช้น้อยหัดลดลงมาด้วยข้างนอกเขาก็มีระบบวิธีของเขาเขากินมากยิ่งรู้สึกว่าใครมาเลี้ยงใครมาอะไรต่ออะไรสวาปามกันไม่มียะไม่มียั้งไม่มีอะไรไม่มีการลดละจางคลายมีแต่ได้เปรียบก็ชอบใจชื่นใจไปเท่านั้น สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอย่างไรเขาไม่คิดเขาก็ไปตามเชิงนั้นใครจะมีสังวรสำรวมบ้างมีฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอะไรเขาก็เป็นกระแมบ้างก็นิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีจริงๆมันก็ปล่อยปละละเลยแต่พวกเราเนื้อหาของพวกเรานั้นหัดมัธยัสถ์หัดมักน้อยหัดสันโดษหัดประหยัดหัดระมัดระวังติเตียนกันพยายามท้วงติงกันอะไรต่างๆนานาเป็นหลักกว่าทั้งโลกเขานี่แหละเป็นระบบวิธีหรือว่าเป็นพฤติกรรมของสังคมเป็นบทบาทของสังคมมันเป็นอยู่มันเป็นอยู่มันจึงอยู่ได้ถ้าคิดเทียบกันจริงๆแล้วไม่น่าอยู่ได้ไม่น่าอยู่ได้อยู่ได้ยังไงไม่มีเรี่ยไรไม่มีการประกาศขอเรี่ยไรข่าวสารหน่อยเถอะครัวอะไรต่างๆนานาต้องมีที่จริงที่นี่เนี่ยไม่มีครัวแม้ทมรนั่นเขาก็ทำของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำนะแต่มีร้านโน้นบ้านโน้นร้านนี้บ้านโน้นร้านนี้ซึ่งเขาจะทำหรือไม่ทำก็ตามใจอีกเหมือนกันไม่ได้เป็นประจำระบบเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมแบ่งแจกเกื้อจานโดยการคิดจะเอื้อเกื้อคือเอื้อเกื้อกูลช่วยเหลือเพราะรู้อยู่ว่ามีคนหลายคนนะนี่มาแบ่งมาเผื่อให้พระให้เจ้าก็รู้อยู่ว่าท่านไปบิณฑบาตของท่านมาจริงๆพระไปบิณฑบาตมาก็พอกินของพระอยู่หรอกทุกวันนี้ก็เห็นอยู่บาตรบิณฑบาตมาก็พอฉันพอเลี้ยงตัวของท่านอยู่ท่านก็เผื่อแผ่อะไรต่างๆนานาพวกเราก็ได้อาศัยคนนั้นคนนี้ถึงยังไงเราก็เห็นว่าเราก็เอามาให้ผู้คนเนี่ยไม่ใช่แต่ให้แต่พระให้แต่สมณะหรอกก็คารวะพวกเราที่มาในนี้มาช่วยงานช่วยการบ้างหรือมาฟังธรรมฟังเทศหรือแม้แต่มาเที่ยวมาแวะดูมาเยี่ยมมาเยียนมาสังเกตการมาชมเฉยๆก็ตามเราก็ยินดีที่จะเผื่อแผ่เลี้ยงดูเกื้อกูลแล้วมันก็เป็นไปได้อยู่ได้ไม่ได้มาเรียกร้องไม่ได้มาเอาเงินค่ามาวัดแล้วเนี่ยมันก็มากินข้าววัดมั่งนะใส่กล่องมั่งนะไม่ใส่ตู้เนี่ยบาปนะมันเบียดเบียนนะไม่ได้ขู่เราไม่ได้ขู่อย่างนี้แล้วเราก็ไม่มีระบบอย่างนี้ด้วยยิ่งใหม่ๆเรายิ่งใหม่ไปเที่ยวชักชวนชักจูงอะไรให้เขามาเที่ยวได้เข้าใจผิดหรือคนเก่าก็ไม่ได้ไปยุแย่ไม่ได้ไปยุแย่ไม่ได้ไปเร่งรัดใครพอใจจะทำบุญทำทานใครจะพอใจจะบริจาคใครพอใจจะเกื้อกูลเอาไว้ก็รู้อยู่ว่านี่มันใช้อะไรบ้างมันจ่ายอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างอย่าว่าแต่กินอย่าว่าแต่อยู่เลยต้องใช้จ่ายต้องผลิตหนังสือต้องอะไรอะไรออกไปสะพัดไปแก่ใครต่อใครดูเองเห็นเองเข้าใจเองอยากทำบุญทำเองอยากจะเกื้อกูลสนับสนุนเงินทองทุนรอนอะไรไว้เองแล้วเราก็ทำสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่าว่าแต่แค่เอาเงินของมูลนิธิมากินเลยมาซื้อข้าวซื้อน้ำเลยบอกแล้วว่าไม่ได้เอามาซื้อข้าวเลยเงินมูลนิธิเนี่ยเงินสมาคมเนี่ยไม่ได้เอามาซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบางสิ่งบางอย่างด้วยแต่มันก็อยู่ได้เห็นไหมมันมีระบบวิธีมันมีพฤติกรรมมันมีประเพณีจารีตมันมีอะไรต่ออะไรของมันเป็นบทบาทลีลาของมันสอดซ่อนอยู่อย่างคนกลุ่มของพวกเราเนี่ยถ้ายิ่งพวกเราฟังอาตมาพูดไปนี่ยิ่งเข้าใจมากขึ้นก็จะได้เห็นโอ้ลักษณะของสังคมที่มีจุดกลางคือวัดคือพุทธสถานแล้วเราก็มารวมกันต่างคนต่างมาแสดงลักษณะทานลักษณะบริจาคลักษณะให้เกื้อกูลเอื้อเฟื้อที่นี่เป็นที่ที่แสดงเด่นชัดเป็นที่ที่มีทั้งรูปหลากลีลาเรื่องของการบอกบุญเรื่องของการให้บริจาคให้เกื้อกูลให้ช่วยเหลือให้สละความโลภเนี่ยที่นี่จะมีรูปร่างมากจะมีบทบาทลีลาจะมีอะไรต่ออะไรมากยิ่งมีบทบาทการแสดงออกซึ่งการให้ทานสละบริจาคมีการแสดงยิ่งมีการไม่บอกไม่เรียรายไม่บอกบุญไม่ต้องพูดแต่มีการรู้เองเข้าใจเองมีปฏิภาณมีปัญญามีการรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรควรจะช่วยกันแล้วควรจะจ่ายแล้วควรจะอุดหนุนกันแล้วควรจะบริจาคออกมาฮะอันนี้จำเป็นสำคัญแล้วก็ทำกันโดยที่เรียกว่าไม่ต้องบอกต้องกล่าวกันยิ่งมีปัญญาฉลาดไม่ต้องบอกต้องกล่าวกันได้เท่าใดมันก็ยิ่งสมบูรณ์อยู่ได้สมบูรณ์อยู่ ชัดไอ้บริจาคได้มากเสียสละได้มากยิ่งก็ไม่บอกฟังดีๆแล้วมันทวนกระแสกันกับทางโลกีทางโลกโลกเขาบางวัดบางวานี่บอกแล้วบอกอีกหาวิธีรีดแล้วรีดอีกคนจะให้ก็ฟื้นแล้วฟื้นอีกไม่อยากให้เห็นว่ามันทวนกลับกันไปทุกทีทวนกลับไปทุกอย่างอันนี้ยิ่งไม่บอกยิ่งเต็มใจให้ยิ่งอยากให้ยิ่งมีปัญญารู้ว่าควรทำทานควรให้เห็นไหมว่าลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้สอดซ้อนอโศกเราทำได้ขนาดหนึ่งอโศกเรานี่ทำได้ขนาดหนึ่งคุณฟังเข้าใจนะอาตมาก็พยายามที่จะพูดให้เซาะให้ลึกนะให้เนียนเห็นสภาพซ้อนย้อนแยงทวนกระแสมันย้อนมันทวนกระแสมันเกิดจากจิตใจเกิดจากจิตวิญญาณเกิดจากทั้งปัญญาและอำนาจความมีกิเลสเจ้าเรือนถ้ากิเลสเจ้าเรือนนั้นมันลดน้อยลงอำนาจการเสียสละการเกื้อกูลการไม่เหนียวไม่โลภมันก็มากขึ้นปัญญามันก็รู้เหมาะรู้ควรว่าควรจะให้มีปฏิภาณมีไหวพริบควรแล้วยังไม่ต้องให้เอ่ยปากหรอกมันน่าเกลียดจะมีญาณปัญญารู้นะว่าไอ้การบอกบุญนี่นะอาตมาบอกบุญไปทีนึงเนี่ยแม่มันหนักๆเหมือนกันนะหนักใจมันถ้าพูดกันจริงๆแล้วควรอายนะถ้าไม่บอกได้เนี่ยมันเหนือชั้นกว่าสวยกว่าดีกว่างามกว่าทุกประการใช่ไหมคิดว่าทุกคนเข้าใจเพราะงั้นถ้าบอกว่าพวกคุณจะอนุเคราะห์อาตมาไม่ให้อาตมาต้องบอกได้นี่นะช่วยกันทำให้งามทั้งอาตมางามทั้งพวกเราไม่ต้องมีคำพูดเหล่านี้ด้วยเอ๊ะที่นี่มันไม่เคยเห็นบอกบุญกันเลยสักทีแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาใช้วะคนก็ยิ่งไม่เคยรู้ในโลกก็ยิ่งไม่เข้าใจเอ๊ะมันไม่มีท่าทีลีลากระทิบมันก็ไม่ถอดผ้าป้ามันก็ไม่เอาตู่เรียร้ายมันก็ไม่มีบอกบุญมันก็ไม่พูดเรียร้ายมันก็ไม่ทำแล้วมันเอาเงินมาจากไหนวะมันยิ่งมืดแปดด้านยิ่งไม่ค่อยรู้โลกยังไม่ค่อยรู้มันยิ่งลึกซึ้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็หน่าให้เขาเข้าใจผิดอยู่หรอกไอ้พวกนี้นี่ซับซ้อนหน่าสงสัยไม่ใช่ไม่สงสัยหรอกไม่ใช่หน่าสงสัยหรอกมันต้องสงสัยมันต้องสงสัยเพราะไม่มาดูรายละเอียดแล้วไม่มาพยายามเข้าใจสิ่งลึกซึ้งพวกนี้จริงๆมันต้องสงสัยเพราะคุณไม่รู้ข้อมูลไม่รู้รายละเอียดอะไรต่างๆนานาทั้งนั้นนอกจากไม่รู้แล้วสภาวะที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันซับซ้อนลึกซึ้งนี่คืออะไรคุณไม่รู้อันนี้จิตบอกแล้วว่าเจโตอันที่มันอ่อนต่อโลภะจิตที่มันแหมพูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยตรงทีเดียวคือมันโลภะมันน้อยจิตมันอ่อนควรแก่การงานแล้วจิตมันพร้อมที่จะเสียสละได้ง่ายขึ้นเนี่ยจิตอ่อนจิตมันตัดได้ง่ายมันไม่มีกิเลสก็เป็นดึงขี้เหนียวขี้หวงขี้แหนไว้เนี่ยเรียกว่าจิตสะอาดและจิตอ่อนลงมาแล้วมุทุปุตตธาตุเนี่ยแล้วมันแววไวมีปฏิภาณปัญญาความเฉลียวฉลาดควรหรือไม่ควรสำคัญหรือไม่สำคัญอะไรที่เหมาะควรมันก็มีการกระทำที่เหมาะควรนั้นหรือการงานที่เหมาะควรนั้นได้ด้วยปัญญาเป็นตัวบอกด้วยตัวเฉลียวฉลาดเป็นตัวบอกด้วยแล้วจิตก็ทำได้ทันทีด้วยเพราะมันไม่ดื้อด้านกิเลสมันไม่ได้ต้านอะไรไว้เพราะกิเลสมันน้อยลงมันจึงเป็นสัจจะความจริงว่ามุทุภูตธาตุตัวเนี้ยตัวจิตวิญญาณตัวที่มันจิตอ่อนที่เขาแปลเนี่ยอาตมาก็พยายามแปลแล้วมันก็พวกคุณก็คงเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแม้ขณะอธิบายอันนี้คุณก็คงจะรู้จักมุทุภูตธาตุเพิ่มขึ้นอีกนะว่ายิ่งปฏิบัตินี่จิตมันยิ่งเจริญลดความโลภที่อาตมาพูดในประเด็นโลภอ่ะนะมันก็ยิ่งเป็นจิตที่สละได้ง่ายมันไม่มีกิเลสต้านดึงไว้แล้วยิ่งเห็นความจำเป็นเห็นความสำคัญเห็นด้วยปัญญาความเฉลียวฉลาดเห็นว่าเออนี่ควรมันก็ยิ่งเอาไปเลยจิตก็ง่ายด้วยมันก็ยิ่งเห็นความจำเป็นความสำคัญอันนี้สำคัญกว่าไอเราไม่เป็นไรอย่างนี้ด้วยซ้ำเพราะงั้นก็สละได้ง่ายมันมีลักษณะนี้จริงนะพวกความจริงมันจึงเกิดพวกเรามันจึงเกิดได้ขนาดนี้อาตมาบอกแล้วว่าพวกเราเกิดได้เนี่ยได้ขนาดนี้นี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์แล้วน่าอัศจรรย์อัศจรรย์จนคนอื่นเขาไม่เชื่อเห็นไหมข้างนอกเขาไม่เชื่อที่นี่มันไม่มีทุนหนุนหลังไม่เชื่อมันนะดูที่มันทำยังอะไรดีมันร่ำมันรวยยังอะไรดีพวกเขาเองเขาเรียรายกันจะเป็นจะตายประกาศมีจิตวิทยาชักจูง ใครเสียสตังค์มาพิมพ์หนังสือก็ลงชื่อแล้วนอกจากยกมาประกาศมาชมเชยทำวิธีสนับสนุนสรรเสริญยกย่องกันหลายวิธีใครให้มากหน่อยก็ยิ่งสรรเสริญยั่วยุกันให้แรงๆด้วยประกาศท่าทีนั้นท่าทีนี้ก็ทำขนาดนี้เขายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยแล้วนี่มันไม่ทำเลยแล้วไม่รู้เลยว่าใครให้บังไม่รู้เลยมืดหน้าเลยแล้วมันก็พากันมาจนด้วยนะมายากมาจนมาทำอะไรด้วยยังไม่รู้เลยนี่ใครเป็นเศรษฐีใครเป็นกุลธรรมพีร่ำรวยกันขนาดนี้ก็ไม่ค่อยรู้หน้าตากันด้วยซ้ำไปไปแสดงข้างนอกก็ไม่ให้ไปแสดงทำเป็นท่าทีโอ้อวดทำเป็นท่าทีร่ำรวยข้างนอกแล้วก็ไม่ให้ไปแสดงด้วยพวกนี้มันก็มีแต่พวกจนๆกระจอกกระจอกเสื้อผ้าเก่าๆรองเท้าก็ไม่ใส่บางคนนะรวยกว่าคนที่แต่งตัวโก้รู้ใส่แหวนเพชรด้วยนะพวกเราเนี่ยบางคนไปเดินเขาเนี่ยจริงๆก็ยังมีทรัพย์สินสริงคารอะไรมากกว่าคนพวกนั้นด้วยแต่เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะรวยกว่ากูพวกนี้มันจะมารวยกว่ากูอะไรแล้วมันเอาเงินที่ไหนไปให้ถ้ามันไม่มีเบื้องหลังหนุนหลังกูไม่เชื่อจริงๆนะใช่ไหมที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยมันมีหลายหลากแฟกเตอร์ต่างๆนานาที่ทำให้เขาไม่เชื่อนี่จริงๆอย่างเงี้ยแล้วเพราะความไม่น่าเชื่ออย่างนี้แล้วมันน่าอัศจรรย์ไหมเล่าอาตมาถึงเห็นความอัศจรรย์เนี่ยถึงเห็นความน่าแหมมันน่ามันแปลกจริงๆนะมันน่าอัศจรรย์จริงๆเพราะอาตมารู้รายละเอียดอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะคนพวกนี้เนี่ยเป็นไปได้ยังไงมาเป็นอย่างนี้ได้ขนาดนี้มันเหลือเชื่อจริงๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามยังมีดียังมีความที่จะทำให้มันยิ่งไม่น่าเชื่อมากกว่านี้ขึ้นไปอีกยังมีอีกตราบใดที่โลกุตระชื่อว่าทวนกระแสกันกับโลกียะอยู่มันยิ่งจะทวนหนักเข้าไปใหญ่ถ้าเราลึกซึ้งขึ้นไปได้ที่เรายิ่งทำให้มันเด่นชัดให้มันจริงจังขึ้นไปได้และเป็นจริงนะเป็นจิตที่เป็นจริงนะมันยิ่งทำความน่าอัศจรรย์ให้แก่โลกได้มากเท่านั้นเท่านั้นไอ้ไปหกเขมรตีลังกาเล่นบ้าๆบอๆอะไรว่าเป็นของแปลกให้คนดูเท่านั้นนะมันไม่เท่าไรหรอกมาทำความแปลกอย่างนี้เถอะความน่าอัศจรรย์อย่างนี้เถอะพระพุทธเจ้าถึงเปล่งกล่าวว่าอัศจรรย์จริงเนาะคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อยู่ก็มาเลิกการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ได้เนี่ยฟังดูมันพื้นเอ้ยศีลหนึ่งศีลสองศีลสามศีลสี่ศีลห้าฆ่าก็ทองได้สอบนักธรรมตรีมาก็ได้เป็นนักหนาเลยยังมาเอามาคุยได้ยากเลยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่แปลกแต่มันแปลกที่มันเป็นไปได้คนไม่ฆ่าสัตว์นี่มันเป็นยังไงมันไม่ฆ่าทั้งกายมันไม่ฆ่าทั้งวาจาแล้วใจเขาลึกๆนี่เขาก็ไม่อยากฆ่าไม่ปรารถนาจะฆ่าจริงๆให้โกรธทีนี้ต้องพูดลักษณะโกรธหน่อยให้โกรธยังไงมันก็ไม่อยากฆ่าคนทุกวันนี้มีด้วยเหรอโกรธขนาดนี้มันต้องฆ่าถ้าไม่ฆ่าแล้วไม่ดุไม่โกรธไอ้นี่ไม่โกรธมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกคนอย่างนี้นะผิดตรงไหนอ่ะอย่างนี้ข้าก็ต้องโกรธว่าผิดตรงไหนแน่ถามนี้ซะด้วยนะเห็นไหมมันก็ต้องโกรธสิมันก็ผิดไปละไม่โกรธมันก็ผิดคนไปละนะเขาว่าผิดคนนะใช่เพราะว่าคนไม่โกรธมันจะต้องเป็นอริยะคนมันก็ต้องโกรธอย่างเงี้ยมันผิดคนไปละสำนวนในหนังในอะไรมีบ่อยไปมั้ยไม่โกรธไม่โกรธมันก็ผิดไปละน้อยมาแย่งแฟนนี่ไม่โกรธมันก็ผิดไปละอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเขามาแย่งรายได้ไปถึงขนาดนี้เอ้ยไม่โกรธมันก็ผิดไปละกูก็ต้องโกรธนะผิดไปผิดตรงไหนอ่ะคนภูมิเดียวเขาก็บอกเออเองไม่ผิดนะแต่มาพูดกับอาตมาผิดถ้ามาพูดกับอาตมาก็บอกผิดนะหรือมาพูดกับพวกเราเราบอกก็ผิดนะเพราะเรารู้แล้วว่ามันผิดนะมันยังมีโกรธยังมีโลภนะเห็นอย่างนี้ไม่อยากได้ก็ผิดคนไปละเห็นอย่างนี้ไม่อยากได้ยังไงมันต้องอยากได้สิไม่อยากได้ก็ผิดคนไปละถูกของเขาแต่มันไม่ถูกของพระอริยะแล้วพระอริยะเห็นว่าไม่ถูกก็อย่างนั้นน่ะจะไปโลภทำไมยังโลภอยู่สิยังผิดอยู่ยังต่ำอยู่ยังไม่เจริญอยู่ถ้าเจริญแล้วต้องไม่โลภสิไปอยากได้มาทำไมแม้จะเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยเราสอนกันแนะนำกันให้ทำอันนี้เป็นของเราสร้างเองนะฝีมือเราทำแท้ๆนี่ผลิตลงไปแต่เอาเถอะสละให้เขาไปให้เขาไปเถอะให้เขาไปได้ก็นี่ของของเราสร้างสิทธิของเราไปให้มันทำไมอ่ะผิดตรงไหนไม่เห็นผิดตรงไหนนี่ก็ของของเราก็ไม่ให้เขาก็ได้นี่จริงได้แต่สูงขึ้นไปอีกบอกว่าคุณยังขี้เหนียวอยู่ทำไมให้เขาไปสิไม่ให้นะคุณยังต่ำอยู่เลยยังผิดนะถือว่าผิดในระยะในท านะชั้นสูงขึ้นมาทำไมไม่เสียสละทำไมไม่ให้เขาล่ะไอเอาของที่เขาไม่ให้ศีลไม่ใช่อธิสูงเท่าไรนักศีลข้อที่สองที่ว่าอธินาทานเอาของที่เขาไม่ได้ให้เราก็ไม่ได้เอาแล้วแถมเราสร้างเองซะด้วยมีสมาชีพทำงานสร้างแล้วนี่เราก็มีสิทธิ์ใช้ของเราแต่ทุกเราไม่ให้ก็ไม่ผิดแต่ฐานสูงขึ้นไปหวงแหนไว้ทำไมสร้างแล้วก็พอกินพอใช้ก็เหลือเฟือพอจะแจกจ่ายเจือจานไปให้ได้ถ้าเราไม่แจกจ่ายเจือจานไปให้ถือว่าผิดคุณฟังออกไหมผู้ที่จะกำหนดว่าอันนี้ผิดก็เราแหละกำหนดในฐานะอธิศีลอธิปัญญาหรืออธิจิตของแต่ละคนเราเองถือว่าเราผิดถือว่าเราเองเราจะทำไม่ได้มันก็เรื่องของเราใช่ไหมเราเองทำไม่ได้เราเองทำผิดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของความต่ำของเราเองอธิศีลของเราก็เรื่องของเราฐานะของเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะความผิดของคนคนนี้ก็เรื่องของเขาเขาว่าเขาผิดเขาเราว่ายังต่ำยังชั่วยังบาปยังไม่ดียังไม่เจริญถ้าเจริญต้องให้ได้เกื้อกูลได้ขี้เหนียวทำไมให้ไปแล้วก็ไม่ตายไม่ได้ทรมานตัวเป็นแต่เพียงมีน้อยลงน้อยลงก็ไม่เห็นเป็นไรน้อยลงเราก็ได้เกื้อกูลผู้อื่นด้วยคุณก็เห็นในแง่ว่าได้เกื้อกูลผู้อื่นเป็นคุณค่าเป็นคนคุณงามความดีให้เขาไปเป็นเรื่องดีโลภออกมาให้แก่ตัวมันยังเป็นเรื่องชั่วหรือหวงแหนไว้แก่ตัวยังเป็นเรื่องชั่วเศรษฐศาสตร์ในแง่เศรษฐศาสตร์เขาสะพัดไปนี่เขามีความจำเป็นเขามีความสำคัญอยู่นะเขาควรจะได้สิ่งนี้ไปสังเคราะห์ชีวิตไปอาศัยชีวิตรีบให้อันนี้แหละสิ่งนี้เราสละออกไปให้เขาได้จ่ายไปแล้วก็ใช้งานทันทีเช่นว่าเขาปวดหัวเราก็มียาของเราสร้างเองด้วยเขาไม่มาซื้อก็เรื่องอะไรจะให้เขาอ่ะสิทธิของเราด้วยนะเขาไม่เอาเงินมาแลกนี่หรือเขาไม่มีเงินมาแลกก็ไม่ให้คุณเขาก็เราก็ไม่ผิดนะแต่ในฐานะสูงแล้วภูมิธรรมสูงแล้วผิดนะเขาไม่มีเงินนะเขาปวดหัวนะเราต้องให้เขานะต้องให้เขาพ้นทุกข์นะต้องเสียสละอันนี้ให้เขาไปนะเราให้เขาไปเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็ไม่ได้ไปปวดหัวแทนเขาเมื่อไหร่ให้เขาไปเขาก็ไปแก้การปวดหัวเขาด้วยซ้ำมันเป็นบุญนะมันเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์นะมันเป็นเรื่องดีนะเราไม่ให้เนี่ยเราชั่วนะฟังไหวไหมเห็นไหมเราไม่ให้เขาเนี่ยเราชั่วนะทำไมน้ำใจมันถึงใจดำใจจืดอย่างนั้นน่ะทำไมมันไม่เกื้อกูลอย่างนั้นน่ะเห็นไหมถึงแม้เราจะกระเบียดกระเสียนแบ่งกันให้เขาบ้างสิเราทุกน้อยนะเราไม่ได้ปวดหัวแต่ว่าเราก็เป็นโรคปวดหัวมาแต่ตอนนี้เราไม่ปวดหรอกแต่เขาปวดแล้วเนี่ยให้ไปก่อนเถอะให้ไปก่อนเถอะกล้าไหมกล้าไหมเนี่ยลึกขึ้นมาซ้อนเชิงขึ้นมากล้าไหมถ้ากล้าคนนี้กล้าคนนี้ให้ได้คนนี้ภูมิธรรมก็สูงขึ้นเจริญขึ้นแล้วเขาก็จะรู้สึกตัวเขาเองแล้วว่าถ้าเขาไม่กล้าถ้าเขาไม่ให้นี่แสดงว่าเขากลัวมีตัวมีตนมีตัวกูของกูกลัวแม้กระทั่งตายกลัวแม้ตั้งขาแคลนเนี่ยนะไม่กล้าอดไม่กล้าทนแล้วคนเห็นอยู่หลัดนี่น่าจะได้หลักของเศรษฐศาสตร์คนนี้สมควรกว่าคนนี้สำคัญกว่าคนนี้มีอุปสงค์คนนี้มีดีมานนะตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่มีดีมานเลยเราควรจะซัพพลายโดยไม่ต้องเอาอะไรแลกเปลี่ยนมานี่แหละเพราะว่านั่นไม่ต้องพูดนั่นมันเรื่องพื้นฐานไอ้นี่สูงขึ้นมานี่เศรษฐศาสตร์ชั้นสูงมันอย่างนี้ทางจิตวิญญาณทางคุณธรรมเศรษฐศาสตร์อย่างนี้เราก็เห็นเลยว่านี่เราควรจะทำเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงอย่างนี้ด้วยไหมและศาสนานี่จะสอนให้คนมีจิตวิญญาณมีเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงมีรัฐศาสตร์ชั้นสูงมีธรรมะนี่แหละเป็นตัวหลักตัวเกณฑ์และจะทำอะไรสูงขึ้นมาอย่างนี้และสังคมจะเป็นยังไงถ้าอย่างที่อาตมาเล่าสังคมจะเป็นยังไงเราก็มาพิสูจน์กันมาแล้วเป็นไปได้ไหมเมื่อมาพิสูจน์กันมาแล้วถึงวันนี้นี่เป็นไปได้อาตมาเห็นความเป็นไปได้เกื้อกูลกันไปได้และแต่ละคนทำแล้วก็รู้ว่ากรรมเป็นของตนตนทำก็ตนดีตนทำก็ตนเจริญตนทำก็ตนเป็นกุศลเราทำได้เราก็ทำไปสั่งสมไปแม้แต่ที่สุดกรรมนี้จะเป็นมรดกของเราติดตัวติดตนไปเป็นวิบากบุญวิบากบาปเป็นวิบากของเราคุณเชื่อไหมว่าจริงคุณเชื่อไหมว่าจริง ถ้าจริงคุณก็เอาเลยถ้าคุณเชื่อว่าจริงคุณจะทำถ้าคุณยังเชื่อว่าไม่จริงคุณจะไม่ทำเชื่อว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วมีกิเลสต้านอยู่ก็ทำได้ยากอยู่เชื่อว่าจริงไม่มีกิเลสต้านมันไม่มีอะไรหยุดแล้วทำเลยมนุษย์เพราะฉะนั้นคุณเชื่อแล้วว่าจริงกิเลสยังต้านอยู่สู้กันหน่อยสู้กับกิเลสรู้นะรู้แล้วแต่กิเลสมันยังไม่ยอมคุณก็สู้กับมันที่มันไม่อยู่ที่คุณเรามันไม่อยู่ที่ใครเรามันอยู่ที่คุณจัดการสู้กิเลสฆ่ากิเลสจะให้มันหมดจะให้มันมีฤทธิ์มีแรงให้มันหมดไปท่านได้เท่าไหร่เท่าไหร่รู้ทำได้เพราะอำนาจกิเลสไม่ต้านคุณก็ทำได้ทันทีด้วยไปเจริญด้วยไปคุณไม่มีกิเลสต้านพอรู้เดี๋ยวนี้อ๋อนี่ดีเหรอคุณทำได้ทันทีเหมือนกันแต่ก่อนไม่รู้นี่ว่าอย่างนี้ดีขอโทษและทำได้ไหมทำได้ได้เลยไม่ขี้เหนียวหรอกอภัยเลยนะทั้งสายโกรธก็อภัยเลยทั้งด้านขี้เหนียวก็ไม่ขี้เหนียวให้ได้เลยนั่นแสดงว่าคุณมีเจโตแล้วแต่คุณยังไม่มีปัญญาพอมารู้ด้วยปัญญาอ๋องี้มันดีจริงๆถูกจริงๆกันเหรออ้าวเอาไปเลยงั้นนี่แสดงว่ามีเจโตแล้วแต่ไม่มีปัญญาแต่มีปัญญานี่คิดมักจะมีก่อนเป็นเจโตปัญญามีแล้วแต่ห้าได้ยังอ่ะยังเจโตมันยังไม่มันยังกิเลสมันยังเป็นเจ้าเรือนอยู่มันยังดึงตึงตึงทึงกันอยู่มันยังคุณก็ต้องขัดเกลากิเลสของคุณต่อไปคุณรู้แล้วนี่เหตุผลปัญญาเข้าใจแล้วเพราะพวกเรานี่นะที่มาในส่วนมากก็สายปัญญาสายปัญญารู้มันมาเร็วนะปัญญานี่แล้วเจโตมันมีอยู่แล้วเจโตมันมีอยู่แล้วพอรู้อย่างนี้เลยโอ้ยเลิกเลยไอ้นี่เหรอเอาวางเลยมาได้มาได้พอมาแล้วทีนี้นะถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอตอนนี้เข้าสายเจโตแล้วตอนแรกนะมานะสายปัญญามีปัญญาแต่เจโตคุณมีทุนอยู่แล้วนะคุณก็เลยละได้ทันทีเลยพอมาตอนนี้ปัญญาชักน้อยกลายไปเป็นพวกดื้อแล้วเป็นพวกเจโตแล้วปัญญาชักน้อยแล้วมันจะรู้ลึกก็ไปอีกไม่ค่อยได้นี่มันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้รู้กิเลสที่ลึกเข้าไปอีกยังไม่ค่อยได้หรือรู้ได้แต่เจโตก็ยิ่งดื้ออู้ยังไม่ให้หรอกก็ขนาดไอ้ฐานที่เรายังให้อยู่นี่ยังให้ไม่หมดเลยเพราะยิ่งลึกๆไปนู่นเหรออย่างก่อนเพราะเจโตอย่างนั้นยิ่งลึกเข้าไปกว่าปัญญานี่อีกยิ่งเรียกว่าเรายิ่งเป็นสายยิ่งเป็นตัวเจโตนั้นยิ่งเป็นตัวสายเจโตนั้นมากกว่าคือกิเลสมันยังหนาอยู่อีกที่จิตมันยังไม่ได้จิตมันยังแพ้จิตมันยังไม่แข็งแรงจิตมันยังอ่อนอยู่ยังไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะเอาชนะข้าคานกับกิเลสตัวเองอ่ะนี่มันจะกลับไปกลับมาอยู่เหมือนกันซ้อนเชิงไปซ้อนเชิงมาอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านสอนคนนี่ท่านสอนให้รู้ด้วยเหตุผลรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยทิฏฐิก่อนถ้าคุณมีบารมีทางเจโตทางจิตแล้วคุณจะทำได้ง่ายและทำได้ทันทีถ้าคุณมีแล้วนะมีบารมีที่มันไม่ดูดไม่ซึมไม่ติดไม่ยึดแล้วมันจะได้ทันทีจะได้ปัญญานำก่อนเสมอไม่พลาดพลั้งถ้าเจโตไปทำก่อนแล้วปัญญาตรวจทีหลังนะพลาดง่ายเพราะว่าปัญญาตัวเจโตไม่ใช่ตัวปัญญาศาสนาพุทธเจ้าจึงมีมรรคองค์8มีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทำปัญญาให้แจ้งให้ชัดรู้ทุกข์ให้ชัดเป็นปริญญะก่อนและรู้เหตุแล้วก็ละเหตุถ้าคุณรู้ทุกข์บางคนเนี่ยโอ้รู้ทุกข์นี่เหรอกิเลสเรายังไม่ทันจับตัวกิเลสด้วยซ้ำไปบอกเออมันทุกข์เหรอมันเลิกอย่างเงี้ยจางคลายงี้ปล่อยอย่างงี้สิทำได้ทันทีคนที่มีบารมีแล้วพอแค่รู้แค่นั้นก็ทำได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงจะไม่จับเจโตไม่ค่อยแม่นมันทำได้ทันทีอ่ะมันก็เลิกไปเลยแล้วเลิกเจโตอะไรไม่รู้ตัวด้วยแต่เลิกได้เลิกได้เลิกได้ทันทีเพราะบารมีเก่ามันมีเพราะงั้นผู้ที่ได้บารมีมาเก่าเนี่ยจึงขอให้ตรวจสอบจิตรายละเอียดของจิตนะปัญญามันจะพาให้เราเนี่ยกลับไม่ค่อยฉลาดรู้ความจริงรู้ก็รู้แต่โครงสร้างหยาบๆว่ามันทำได้เป็นก้อนไปเลยแต่ในยะละเอียดล่ะในสิ่งที่คุณละลดมาบางทีละลดมาเยอะนะเสร็จแล้วเราไม่รู้รายละเอียดในความเยอะนี้ มันเป็นกลุ่มก้อนไปเลยมันก็เลยไม่ลึกซึ้งนะเพราะงั้นให้มาตรวจสอบความลึกซึ้งพวกนี้เราด้วยว่าที่เรามาได้กันเป็นไปได้กันนี่บางคนทิ้งมาปวดผัดทิ้งมาง่ายๆโอ้พอบอกว่าเลิกก็ได้เลิกไอ้นั่นมาเอ้ยทำได้เลยพอรู้ว่าชัดเจนได้เห็นได้ผลแล้วเออเลิกมาได้เลยเลิกมาได้เลยนั่นแหละระวังมันจะตื่นตรวจสอบมีบุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณตรวจสอบเข้าแล้วเราจะได้รายละเอียดต่างๆว่าอ๋ออันนี้มันเพราะเหตุนี้อย่างนี้อย่างนี้เราทำได้นะนี่อย่างนี้เราเห็นชัดเจนแล้วมันไม่จริงไม่จังมันไม่เถียงอะไรไม่น่าติดน่ายึดเพราะเหตุนั้นเหตุนี้คุณจะมีรายละเอียดพวกนี้ออกมาและอาจสามารถเอามาบรรยายให้คนอื่นฟังได้ด้วยไม่ฉะนั้นถ้าคุณไม่พยายามพิจารณาซ้อนซ้ำพวกนี้นะคุณไม่รู้ความเกิดความดับคุณไม่รู้ความปล่อยความวางแต่ก็เท่ากับคุณไม่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณไม่รู้ความเกิดความดับของเราอย่างน้อยนะถ้าผมว่าคุณไปตรวจสอบแล้วว่าอ๋อเราลดออกมาได้ไวอย่างนี้เพราะแม้เราจะยังลงไปรู้การเกิดการได้มีแต่ชาติปางก่อนอย่างนี้มาจริงคุณก็ได้รู้ชัดเจนแล้วอ๋อแต่ก่อนนี่เรานี่มันลดได้ง่ายๆก็เพราะว่าเรามีตัวกิเลสมันน้อยไอ้คำว่าตัวกิเลสมันน้อยเป็นคำรวมที่ง่ายอะไรกิเลสอยู่ดีๆมันจะน้อยมาได้ไหมโดยพลดพลาดโดยไม่มีเหตุปัจจัยโดยไม่ได้การสั่งสมลดละจางคลายมาอ๋อนี่เพราะเรามีกิเลสน้อยก็ตอนที่คุณไปติดนี่นะสมัยนี้เนี่ยยุคนี้คุณติดมาตั้งเท่านี้พอคุณลดพวกลงมาเนี่ยมันพาดปุ๊บมาถึงนี่เลยนี่นะคุณจะรู้ว่าคุณลดได้มากถึงขนาดนี้ทีนี้พอคุณลดได้มากขนาดนี้ถ้าคุณไม่มีบารมีเก่าเนี่ยคุณลดภาพมาขนาดนี้มันไม่ได้เพราะถ้าคุณรู้ระยะห่างระหว่างกิเลสมากที่เราติดปัจจุบันนี่แม้ดูมันรู้เหมือนเราติดมากๆนะแต่พอรู้เหตุรู้ผลปั๊บเราลดพรวดไปเลยอ๋อเหลือน้อยพรวดมาเลยอันนั้นแหละคือคุณภาพของบารมีคุณภาพของลักษณะที่คุณมีมาเก่าคุณจะยอมจำนนอันนี้อ๋อนี่บางทีเนี่ยเพื่อนฝูงมันติดพอๆกันหรือบางทีดูมันติดน้อยกว่าเราเอ๊ก็มันก็รู้เหมือนกับเรามันฉลาดบางทีมันฉลาดกับเราด้วยมันก็รู้นะแต่ทำไมนะมันไม่ละออกได้เหมือนเราคุณจะเห็นในเพื่อนหลายๆคนก็เพราะว่ามันไม่ได้ทำมามันไม่ได้สั่งสมบารมีมาปัญญาอาจจะเฉลียวฉลาดเท่าเรารู้เหมือนกันเลยนะแต่มันทำไม่ได้มันต้องทำต่อเพราะเรายังไม่ได้สั่งสมกรรมที่สำรอกที่ลดละออกมาจริงๆเพราะผู้ที่ได้ไวๆกับผู้ที่ได้อยู่ช้านี่จึงเป็นสัจจากความจริงของกรรมที่คุณทำมาไม่มีใครบันดาลให้คุณไม่มีเลยคุณทำของคุณมาเองคุณทำของคุณมาแม้คุณจะเข้าใจรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วไม่ได้ก็ตามก็เพราะคุณได้สั่งสมมาลดละน้อยๆนี่มาจนกระทั่งมันมากจึงลดได้หวบไปมากไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็มาอันนั้นบันดาลให้อันนี้บันดาลให้พระเจ้าช่วย พระเจ้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เราลดกิเลสได้อย่างนั้นเราลดของเรามาเองทีนี้เมื่อคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อรู้ตัวว่าเรายังมีมากแล้วคุณจะทำยังไงนะคุณก็ยอมรับความจริงมันมีมากแล้วมันจะออกไปได้ยังไงต้องขยันอุตสาหะภาคเพียรเอาเองเราอยากได้เหมือนคนคนนั้นเขาได้แต่แค่อยากได้เท่านั้นถ้าคุณไม่ทำเองไปให้มันได้เหมือนเขาได้ไม่มีใครทำให้คุณได้ที่อาตมาพยายามเวียนอธิบายซอกแซกช้อนชัยลงไปเพื่อให้อยากให้คุณนี่เห็นถึงวิริยะอุตสาหะแล้วก็กระทำจริงๆจังๆเนี่ยเป็นตัวยิ่งใหญ่ที่สุดที่พยายามพูดเนี่ยให้คุณเห็นความจริงอันนี้ให้ได้และที่พูดให้มันลึกซึ้งให้มันละเอียดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ปัญญาอันชาญฉลาดของคุณเนี่ยกระเถิบยานรู้ขึ้นไปเรื่อยๆโดยอาตมาพยายามให้เหตุผลทีนี้ไอ้แค่เหตุผลนี่มันก็มีน้ำหนักเหมือนกันคุณเชื่อในเหตุผลที่ชัดเจนเท่ากับคุณเกิด ทิฏฐิหรือปัญญินทรีย์ปัญญาธรรมดานี่เข้าไปรอบนึงเสร็จแล้วคุณก็เชื่อมั่นเข้าไปด้วยมีสัทธินทรีย์ศรัทธานี่เชื่อเข้าไปอีกคุณไปวิริยะไปภาคเพียรทำอีกสิทีนี้ภาคเพียรทำคุณก็จะตั้งสติแล้วคุณก็จะสั่งสมสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สั่งสมไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าเลื่อนเข้าไปหาสมาธิสัมโพชฌงค์เองจนกระทั่งถึงจุดอุเบกขาสัมโพชฌงค์จนถึงขั้นวางเฉยปล่อยวางได้แล้วไปถึงฐานนิพพานอุเบกขานี่คือฐานนิพพานคุณนึกจะไล่กันไปถึงโน่นได้เมื่อมันไล่ผลนั้นไปได้จริงนะได้ผลดังที่อาตมากล่าวเนี่ยเป็นสัมโพชฌงค์เข้าไปตามภาษาที่เอามาอธิบายคุณฟังเนี่ยฟังดีๆฟังธรรมะอาตมาคุณเป็นนักศึกษากับอาตมามาขนาดนี้ฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าคุณเรียนผิดชั้นต้องลดลงไปเรียนชั้นต่ำใหม่ถ้าเรียนมาฟังอาตมารู้เรื่องแสดงว่าคุณอยู่ในชั้นนี้ฟังภาษาที่อาตมาอธิบายนี่เข้าใจได้อยู่ในชั้นนี้ถูกแล้วคุณก็จะได้เจริญด้วยสติด้วยสมาธิด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นไปจริงๆๆๆๆๆๆๆๆเมื่อคุณได้จริงๆแล้วนั่นแหละคุณก็จะมีญาณซ้อนรู้ได้ว่าโอ้ได้จริงเป็นจริงอย่างนี้นี่ก็คือการสั่งสมบารมีมาจริงๆมันเป็นอย่างนี้เนาะกัมมสโกมหิเป็นอย่างนี้กัมมทายาโทมเป็นอย่างนี้อ๋อเราได้เราเป็นมาอย่างนี้เพราะเราเองเราทำได้งี้แล้วเป็นมรดกของเราคุณจะเชื่อมั่นในกรรมยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นและคุณก็จะพอใจที่จะสั่งสมกรรมวันนี้ว่าอันอื่นกรรมอันอื่นอันใดไม่เที่ยงแท้กรรมอันอื่นอันใดไม่เหมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจกรรมมันนี้แล้วนะว่ากรรมเท่านั้นเป็นสัจจะกรรมเท่านั้นนิยมะนิยมะบอกแล้วว่ามันแปลว่าเที่ยงแท้กรรมนิยมอ๋อกรรมเที่ยงทวนกระแสแล้วนะโดยความจริงอะไรอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์ฟังดีๆนะโดยอะไรอะไรนี่ไม่เที่ยงนี่เป็นทุกข์แต่ถ้ากรรมที่คุณกระทำเป็นกุศลกรรมได้เที่ยงพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสนะว่ากุศลจะพาไปสู่สุขอกุศลจะพาไปสู่ทุกข์เป็นสมมุติสัจจะมีดีมีชั่วเพราะคุณสั่งสมกุศลแม้เป็นทางธรรมแม้เป็นทางโลกแน่นอนถ้าบอกว่าเป็นทางธรรมคุณเชื่อมั่นเพราะว่าทางธรรมภาษามันก็มีน้ำหนักอยู่แล้วและคุณได้ลดกิเลสด้วยแน่นอนมันพ้นทุกข์คุณแม้คุณจะยังไม่ได้อริยสัจ4คุณต้องเชื่อเพราะเราเป็นศีลพระพุทธเจ้าจริงๆแม้ในโลกีนี่แหละในผลของโลกีนี่แหละเป็นกุศลทางโลกีนี่แหละมันก็จะช่วยคุณมันก็จะทำให้คุณเป็นสุขหรือพ้นทุกข์เหมือนกันยิ่งทั้งสองส่วนเลยสมมุติว่าเรามีกุศลทางโลกีโอ้เราทำไอ้นี่นิดทำไอ้นี่หน่อยก็รวยได้ค่าตอบแทนมาเยอะคุณยังเป็นคนโลกีอยู่คุณก็ได้ใช้สิ่งนี้บำเรอสุขของคุณได้ทีนี้คุณยิ่งเป็นโลกุตระคุณทำอันนี้คุณก็จะต้องได้เงินได้สิ่งแลกเปลี่ยนมาแต่แม้คุณไม่ได้เพราะคุณมีโลกุตระจิตคุณมีโลกุตระธรรมคุณไม่ต้องบำเรอโลกียสุขคุณก็ไม่แสวงหาคุณก็ไม่โหยหาคุณก็ไม่อยากได้คุณก็สงบสุขเป็นวูปสโมสุขคุณก็เป็นสุขจริงๆอยู่นั่นแหละหรือยิ่งได้ด้วยเพราะอำนาจของโลกียะนี่ของคุณทำแล้วเสร็จไปมันก็มันมีแลกเปลี่ยนด้วยคนพวกเรานั้นก็บอกเขาก็ไม่เอาเปรียบคุณหรอกเพราะบุญบารมีของคุณยังไม่ถูกเอาเปรียบวิบากของคุณยังไม่ถูกเอาเปรียบนะเขาก็ให้คืนกับมาทวนกับตอบแทนคืนมามากด้วยคุณก็ไม่ทุกข์นี่คุณมีมากคุณก็ไม่ทุกข์อะไรคุณก็ทำสะพัดต่อออกไปอีกเป็นบุญซ้อนบุญย้อนขึ้นไปอีกย้อนขึ้นไปอีกย้อนขึ้นไปอีกคนยิ่งรับคุณก็ยิ่งมีบุญสูงวิบากบุญคุณยิ่งมากเขาก็ยิ่งตอบแทนคุณมามากกว่าเก่าอีกอาตมาไม่กลัวคนจะทำบุญกับอาตมาเป็นล้านๆอาตมาไม่กลัวแน่นอนคนโลกเขาก็ไม่กลัวพูดไปแล้วคุณฟังไปเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาพูดเก๋แต่คนที่มีธรรมะนี่เขากลัวนะ คนอยู่ดีๆเอาบุญเอาเงินมาทำบุญอย่างอาตมาบอกเอาให้ไป100 ล้านอาตมาจะไม่เอาเลยนะเอ๊ะบุญเรามี100 ล้านจริงเหรอถ้า100 ล้านนี่เขาจะให้มาถ้าเราไม่มีวิบากบุญเป็นของเราแล้วคุณรับ100 ล้านมาคุณฟังออกไหมว่าคืออะไรคืออะไรคือหนี้ใช่ไหมอาตมาไม่เอาแล้วก็อาตมาไม่อยากเป็นหนี้นะคนที่มีธรรมะเขาก็ต้องรู้หนี้ทางธรรมอย่างนี้แล้วเขาจะไปเอามาทำไมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอาตมาไม่อยากรับนะไอ้มากๆเนี่ยไม่อยากรับคุณฟังออกแล้วนะก็คงพอเชื่อไม่ใช่คารมนะนี่เป็นหลักทฤษฎีนะไม่ใช่คารมเป็นทฤษฎีสัจจะเป็นทฤษฎีตามสัจจะคุณฟังเขาให้เข้าใจนะนี่ไม่ใช่คารมอาตมาไม่ได้พูดเก๋ให้ตัวเองให้ทุกคนคุณด้วยถ้าคุณเป็นเช่นอาตมาคุณก็จะรู้สึกอย่างอาตมาโดยสัจจะไม่ได้อยากได้มาเพราะถ้าได้มาแล้วมันเป็นหนี้ถ้าคนโลกนี่นะไม่มีเงินถ้าเขาเอาเงินมาให้คุณอ้าวไม่เป็นไรเราให้คุณยืมไปไม่คิดดอกด้วยนะเอาไป10 ล้านเอาไปเลยคุณก็จะต้องรีบเอาใช่ไหมคนโลกก็ต้องเออดีนี่สิบล้านไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขดอกก็ไม่เสียใช้คืนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าคุณก็จะต้องเอาแต่ทีนี้ทางด้านธรรมะและคนอย่างธรรมะเนี่ยถ้าอาตมารับ10 ล้านของคุณมาอย่างน้อยที่สุดอาตมาก็บอกไอ้หมอนี่มันจะมาสร้างบุญสร้างคุณกับกูดอกมันไม่เอาก็จริงอยู่เราต้องการที่จะต้องทำบุญทำคุณหรือว่าไปเป็นหนี้บุญหนี้คุณกับเขาหรืองั้นหรือเราก็ไม่อยากจะเอามาถ้าเราไม่เอามาเราอยู่ได้ไหมถ้าคนทางธรรมะก็บอกก็ได้แล้วนี่แล้วเอามาให้มันเป็นหนี้บุญหนี้คุณทำไมอ่ะเห็นไหมมันไม่อยากได้นะหรือแม้ว่าจะต้องเป็นหนี้บุญหนี้คุณนี่นะเราเป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาเราเอามาแล้วเราจะเอาอันนี้มาสร้างสรรค์เป็นบุญเป็นคุณต่อเพื่อที่จะเอาบุญคุณนี้ไปทดแทนบุญคุณของเขาเนี่ยคุ้มไหมถ้าเราเอาอันนี้มาทำงานแล้วไม่ได้บุญได้คุณพอที่จะคุ้มไปทดแทนกับบุญคุณนี้ไม่ใช่เงินนะแล้วเราจะเอามาทำไมแล้วก็เป็นหนี้ต่อไปก็ซวยกันพอดีแต่ทางโลกคิดไม่ถึงขนาดนี้แล้วโลกคิดไม่ออกแล้วขนาดนี้โลกไม่มีนามธรรมอย่างนี้แล้วฟังออกนะว่าบุญคุณของบุญคุณเนี่ยทดแทนอะไรเลยมันไม่ออกแล้วทางโลกไม่มีแล้วไม่ต้องพูดต่อโลกียะตันอยู่ตรงนั้นแต่ทางนามธรรมมันจะมีอีกอย่างนี้ทีนี้ความจริงของคนที่มีจิตลึกๆเนี่ยที่มีภูมิธรรมลึกๆเนี่ยจะคำนวณหรือว่าจะคิดอย่างที่อาตมาคิดเนี่ยจริงๆไปเสมอแม้ว่าอาตมาจะเอามาทำบุญคุณเนี่ยแล้วก็ไปทดแทนบุญคุณนี่พอคุ้มก็ตามถ้าอาตมามีเลือดขี้เกียจอาตมาจะเอาไหมล่ะโดยสัจจะนะจะเอาไหมก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นคนจะเอาต้องเป็นคนเป็นเลือดขยันเท่านั้นที่แท้จริงถึงจะเอามาโอ้โหเนี่ยเอามาเนี่ยต้องมาทำงานนะต้องทำบุญคุณนี่ให้พอเพียงเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณนี้เขาไปได้พอนะบุญคุณที่ว่านี่ต้องให้แก่ประชาชนนั่นกว้างขึ้นเราเอาเงินนี้ของคนนี้มา1 คนแล้วก็มาสร้างผลประโยชน์คุณค่าให้แก่ประชาชนได้รับผลประโยชน์จะเป็นนามธรรมหรือจะเป็นบุญที่เป็นกุศลโลกุตตรธรรมหรือโลกียธรรมก็ตามแต่ได้เพียงพอเรารู้เราต้องคำนวณเป็นเราต้องรู้ออกเราถึงจะมาทำแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมาทำงานใช่ไหมถ้าคนขี้เกียจมันไม่ทำมันไม่รับมาล็อกเพราะฉะนั้นอรหันต์ที่ลึกซึ้งนี่จะยังมีความขี้เกียจไหมไม่มีใช่ไหมท่านก็จะพยายามทำเท่าที่ท่านทำนะทีนี้โพธิสัตว์นี่มันย้อนกลับโพธิสัตว์นี่จะทำได้มากกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะรับมาทำแต่ลึกๆพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีเหลือตัวอัตตาอย่าเรียกว่าขี้เกียจเลยนะอย่าเรียกว่าขี้เกียจเลยเพราะอาตมาเทศไปแล้วบอกไปแล้วว่าพระอรหันต์นี่ท่านจะตายแล้วท่านจะสูญท่านจะเลิกแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่กลัวเรื่องอัตตาภพภูมิที่จะเป็นวิบากต่อไปท่านไม่กลัวเพราะวิบากต่อไปนี่จะดีไม่ดีจะเจริญไม่เจริญขาดทุนไม่ต้องพูดถึงกำไรท่านก็ไม่ว่าพระอรหันต์ วิบากข้างหน้าวิบากกุศลนี่ขาดทุนเท่าไหร่ชักมาให้หมดแบงค์เลยก็ได้เพราะมันจะเลิกล้มอยู่แล้วจะปิดบัญชีอยู่แล้วใช่ไหมฟังออกนะพระอรหันต์จะขยันกว่าพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์นี่จะขยักหน่อยนะนี่ไม่ได้พูดข้อความเห็นใจนะอาตมาในฐานะโพธิสัตว์ไม่ได้พูดข้อความเห็นใจเราจะต้องรักษาอัตตานี้ไว้เพื่อเป็นวิบากกุศลที่จะต้องทำไปก่อนเบิกมาบทวิหมดแบงยังไม่ได้เบิกมาบทแบงยังไม่ได้เพราะงั้นถ้าแปลอันนี้แล้วคล้ายๆกับว่าเราเหมือนขี้เกียจบ้างเหมือนกันพระโพธิสัตว์นี่ไม่ได้พูดเอาส่วนตัวนะทีนี้ซ้อนเชิงเข้าไปอีกถ้าโพธิสัตว์หัดฝึกขี้เกียจก็เป็นกรรมของตนฟังให้ดีเองนะซ้อนลึกเข้าไปอีกถ้าโพธิสัตว์หัดฝึกขี้เกียจก็เป็นกรรมสั่งสมของตนตัวเองก็จะหางยาวตัวเองก็จะขนขึ้นต่อไปอีกโพธิสัตว์ก็ไม่ทำอีกแหละเพราะฉะนั้นความเป็นมัชฌิมาที่ต้องให้สมดุลที่สุดเนี่ยโพธิสัตว์ที่จะต้องสมดุลสร้างสมดุลที่ลึกซึ้งซับซ้อนกับอีกมากแต่อรหันต์เลิกแล้วรู้ว่าชาตินี้จบไม่ต้องสมดุลแล้วเพราะวิบากบุญต่อไปในอนาคตเบิกมาบทแบงก็ได้ขยันลูกเดียวเกินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้อย่าไปชักหนี้มาก็แล้วกันแล้วพระอรหันต์ไม่ชักหนี้หรอกท่านก็มีบุญของท่านท่านก็ชักมาใช้ส่วนตัวใช้ก็ของท่านเองอ่ะอัตตาของท่านเองอัตตนิยามของท่านเองอ่ะก็ของท่านเองบุญของท่านเองท่านชักมาได้ลักษณะของอรหันต์จึงจะขยันกว่านี่ขยายความขยันของอรหันต์ให้เห็นว่ากว่าโพธิสัตว์ให้ฟังนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสรุปแล้วความขยันก็ต้องขยันทุกคนอรหันต์ก็ต้องขยันและขยันโดยจริงเพราะท่านไม่เห็นแก่ตัวแล้วและในลักษณะที่ลึกซึ้งละเอียดที่อาตมาอธิบายโพธิสัตตภูมิถึงสภาพอจินไตยให้ฟังที่อาตมาอธิบายให้ฟังนี่เป็นอจินไตยไม่ใช่ขบคิดได้ง่ายๆนะกลับไปกลับมาเพราะเผลอแล้วโดยโลกนี่ถ้าพระคุณเข้าใจก็จะโอ้ยโพธิสัตว์ท่านต้องขยันท่านต้องอุตสาหะวิริยะพระอรหันต์ท่านไม่หรอท่านปล่อยง่ายๆคุณไปเข้าใจอย่างฤาษีไปเข้าใจอรหันต์อย่างฤาษีซึ่งจะไม่ใช่อรหันต์ด้วยถ้าเป็นอย่างฤาษีไม่ใช่อรหันต์ด้วยมันผิดใช่ไหมผิดพลาดโอ้ยท่านก็มันท่านไม่ค้นคว้าอะไรแล้วก็ท่านจะเปิดไปแล้วท่านจะตายแล้วท่านจะนิพพานแล้วท่านก็เฉยๆไปเรื่อยๆปล่อยก็ได้เห็นไหมว่ามันเกินกว่าอัตกาวจราเกินกว่าจะคณีคำนวณมันจะผิดพลาดสับสนนะวิภวตัณหาจะยิ่งมีมากกว่าในปัจจุบันนะในชาติเดียวของท่านนี่ชาติที่เหลือของท่านเนี่ยวิภวตัณหาของท่านจะสูงกว่าพระโพธิสัตว์เพราะว่าท่านทำได้เต็มที่แต่ท่านจะพยายามสร้างมัชฌิมาที่สมดุลนี่สูงกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านจะระมัดระวังเพราะฉะนั้นความขยันที่แสดงออกโดยพฤติกรรมเนี่ยของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีความบัญญัติบัญญังในความขยันนี้กว่าพระอรหันต์พระอรหันต์จะไม่บัญญัติบัญญังในความขยันจะขยันจัดกว่าพระโพธิสัตว์ใช่พระอรหันต์ท่านจะจบในชาตินี้ท่านก็ขยันกว่าได้เพราะว่าท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านไม่ต่อวิบากบุญอีกถ้าจะเอาบุญมาใช้หมดกระป๋องเท่าไหร่ท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะท่านจะล้มบัญชีแล้วจะปิดบัญชีแล้วท่านไม่มีอะไรต่อไปแล้วท่านก็ไปสร้างบาปแล้วด้วยมีแต่บุญอย่างเดียวท่านก็โกยแต่บุญมาใช้อย่างเดียวท่านก็มีสมบัติแล้วนี่อริยสมบัติของท่านก็สะสมมาตั้งไปเท่าไหร่ท่านก็ใช้ไปจนหมดกระป๋องก็ไม่เป็นไรหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอันนั้นจะเป็นทุนเป็นทุนให้แก่พระอรหันต์เจ้านี่ขยันกว่าเนี่ยอาตมาวิเคราะห์ให้ฟังนะซึ่งเราเดาไม่ได้ง่ายๆเราดูเผินๆฟังเผินๆเราจะรู้สึกว่าโอ้พระโพธิสัตว์จะต้องขยันกว่าสิทีนี้ซ้อนให้ฟังอีกพระโพธิสัตว์ขยันกว่าพระอรหันต์แม่มันพูดยังไงวะประเดี๋ยวก็ว่าอรหันต์ขยันกว่าโพธิสัตว์ประเดี๋ยวก็ว่าโพธิสัตว์ขยันกว่าอรหันต์ที่อาตมาพูดว่าโพธิสัตว์ขยันกว่าอรหันต์นั่นคือถ้าเทียบเท่านะฟังเป็นชั้นๆต้องคอนสแตนต์แล้วมันถึงจะรู้ต้องเทียบเท่าบารมีของพระอรหันต์กับพระโพธิสัตว์ที่ภูมิเท่ากันสมมติว่าร่ำรวยเท่ากันทุนเท่ากันทุนเท่ากันนั้นแล้วการขยันก็ขยันเท่ากันมาก่อนพอเริ่มต้นจะสตาร์ทลงไปแน่นอนพระโพธิสัตว์จะต้องท่าทีต้องขยันค่อยๆสงวนทุนไว้ทำในชาติต่อไปส่วนพระอรหันต์เจ้านั้นขยันได้แรงกว่ามากกว่าไม่ต้องสงวนทุนไม่ต้องรักษาสมดุลเพราะตายชาตินี้ก็จบแล้ว ถ้าทุนเท่ากันอย่างนี้ความขยันเท่ากันเริ่มต้นจุดสตาร์ทนี้จะเห็นความขยันของพระอรหันต์มากกว่าแน่นอนแต่ถ้าพระโพธิสัตว์นี่ไม่ใช่ทุนเท่ากันและบารมีมากกว่าลักษณะลีลาของความขยันก็มีมากกว่าฟังดีๆนะตอนนี้ซ้อนเชิงแล้วนี่เป็นพระอรหันต์ใหม่มีความขยันถ้าคิดเป็นหน่วยก็สมมติมีความขยัน10หน่วยอัตราของประสิทธิภาพความขยัน10หน่วยจะเรียกความขยันเป็นหน่วยอะไรก็ตามใจคุณเถอะส่วนพระโพธิสัตว์ได้สั่งสมบุญบารมีมากกว่าโอ้ความขยันของท่านนี่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงกว่านี่ตั้ง100หน่วยเงี้ยเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ขยันเอาละทุนพระโพธิสัตว์ต้องมากกว่าแน่ก็ท่านสั่งสมมาขนาดนั้นแล้วก็มาเจอกับพระอรหันต์ที่มีทุนสมรรถภาพความขยัน10หน่วยแค่พระโพธิสัตว์ขยันเล็กน้อยเท่านั้นประสิทธิภาพมันก็หมุนรอบจีกว่าพระโพอรหันต์นี่ต้องเทียบสูงๆให้ฟังแล้วมันจะเห็นชัดแต่ถ้าไล่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเสมอกันถ้าแค่พระอรหันต์นี่ขยัน10หน่วยพระโพธิสัตว์เก่งกว่าหน่อยละแต่บุญบำบุญบารมีขึ้นมาไม่เท่ากันประสิทธิภาพของความขยันของท่าน12หน่วย11หน่วยก็อ่านยากเทียบให้คุณฟังคุณก็อ่านยากว่าเห็นเอ๊ะความขยันท่านจะมากกว่ากันได้ไงยิ่งพระโพธิสัตว์ต้องสงวนท่าทีต้องเก็บทุนไว้ด้วยเอองั้นพระโพธิสัตว์เหมือนก็ขี้เกียจกว่าพระอรหันต์แน่เข้าใจมั้ยพระโพธิสัตว์ดูขี้เกียจกว่าพระอรหันต์แน่พระอรหันต์นี่ใช้ทุนที่ตัวเองมีไม่เป็นไรนี่เทหมดกระบะก็ได้ทำไปก็หมดเรื่องหมดราวแม้สรีระจะตายก่อนก็ไม่ว่าจะตายก่อนกลับก่อนอายุก็ไม่ว่าพระอรหันต์ไม่มีปัญหานี่ใช่มั้ยเพราะงั้นดูแล้วเหมือนความขยันของพระโพธิสัตว์นี่จะน้อยกว่าพระอรหันต์ได้เลยถ้าลักษณะนี้แต่ถ้าประสิทธิภาพของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีสมรรถภาพของความขยันมากกว่าแน่นอนบุญหรือทุนของท่านก็จะต้องมากกว่าด้วยท่านก็ต้องดูว่าขยันกว่าพระอรหันต์ส่วนก็อาตมาเท่าไหร่ไม่บอกดูเอาเองขยันกว่าหรือไม่ขยันกว่าเนี่ยมันมีสภาพซับซ้อนลึกซึ้งพวกนี้อีกเยอะเป็นอจินไตยที่ด้นเดายากนะถ้ากลับไปกลับมาซ้อนเชิงพวกนี้นี่ก็พยายามอธิบายคุณฟังไม่รู้ว่าพวกคุณจะเข้าใจที่อาตมาอธิบายนี้แค่ไหนนะเอาละถ้าใครได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็แล้วกันนานๆก็อธิบายอะไรสู่กันฟังทีนะใช่ถ้าเป็นอรหันต์ที่สมบูรณ์แล้วถอนอัตตาอาสวะของส่วนอัตตาตัวตนหมดเกลี้ยงไม่เหลือสามารถจะปรินิพพานได้แล้วถ้าเผื่อว่าจะตั้งอีกทีก็เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ตั้งพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอะไรอย่างนั้นก็พุทธภูมิก็ถึงเรียกว่าพุทธภูมิอ้าวกว่าท่านเองท่านจะไม่เอาไปบังคับอะไรท่านเราก็ท่านมีสิทธิ์จบปริญญาตรีเขาจะไม่เอาปริญญาโทต่อคุณไปบังคับเขาได้เขาก็จะเอาแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะก็พอแล้วก็เรียกว่าปริญญาตัวเดียวกันนะแต่ปริญญาตรีก็พอแล้วก็ไม่เอาแล้วคุณบอกว่าโอ้ยไปต่อได้อีกนั่นน่ะไปด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์มีอีกคุณก็ไปเอาโพสต์ด็อกเตอร์สูงสุดตัวนั้นมีเท่าไหร่ก็จะเอาคุณก็มุ่งไปทีบางคนก็ต้องหน้าต่างตาต่อไปนะบางคนเนี่ยอยากลองเรียนเหมือนกันเป็นอรหันต์แล้วอยากเป็นโพธิสัตว์ลองเรียนดูบ้างไปเอาปริญญาโทหน่อยสักใบก็ดีวะเอาปริญญาเอกสักหน่อยก็ดีวะโพสต์ด็อกเตอร์ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นต้องเอาก็ได้เขาก็จะเรียนไปบ้างลองไปบ้างเสร็จแล้วก็ไปรีทายตัวเองเอาละเขามีสิทธิ์นี่จะหยุดแค่นั้นเขาก็หยุดของเขาได้มีสิทธิ์จะปรินิพพานเขาก็ปรินิพพานไปอยากจะลองก็ลองบางคนเอาแค่ลองเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาก็บรรยายสู่พวกเราฟังบอกว่าโอ้หลายคนพวกเรานี่ไม่คิดหรอกไม่คิดง่ายๆหรอกก็รู้ถ้าศึกษารู้จากมหายานรู้จากโพธิญาณนี่จริงๆแล้วไม่มีใครอยากอาจเอื้อมหรอกมันยากแต่บางคนคิดบอกว่าไอ้สิ่งล่อพระพุทธเจ้ามันใหญ่จริงนะก็อยากเอาเสร็จแล้วก็ลวกแต่ไม่รู้จักขั้นด้วยเลอะเลยเพราะงั้นมหายานมันถึงได้ปั่นป่วนแล้วแต่ถ้ารู้ระดับจริงๆแล้วนะคุณทำไปเถอะตามขั้นตามตอนถ้าคุณได้เป็นพระอรหันต์จริงพระอรหันต์ส่วนมากน่าจะต่อภูมิโพธิสัตว์เมื่อเช้าเนี่ยอาตมาอธิบายให้พวกเราฟังเมื่อกับคุณแต่ก่อนนี้นี่นะก็แค่ไม่ร่ำไม่รวยอะไรบอกโอ้เรานี่นะหาเงินหาทองได้ซื้อรถญี่ปุ่นเล็กๆขี่สักคันก็ดีนะคุณก็คิดขนาดนี้นะขี่รถลอนสลอยรถเบนซ์ตั้งคันละ2ล้านนะ เอาไม่เอาไม่เอาช่างมันเถอะเหมือนหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวไปเลยไม่เอาแต่ถ้าคุณเองมีบุญบารมีอ้าวทำมาหากินด้วยไปไอ้ยาเรานี่รวยมี10ล้านแล้วเอ๊รถเบนซ์นี่มันซื้อขี่มันก็ดีเหมือนกันนะเมื่อนั้นคุณจะคิดเข้าใจไหมเมื่อนั้นคุณบอกทำไมเราก็ซื้อรถเบนซ์ขี่2ล้านเองเรามาขนาดนี้แล้วเหมือนคุณเป็นอรหันต์แล้วคุณก็เห็นว่าเอ๊มันไม่ไกลนี่มันเป็นได้นี่คุณจะตั้งเองเพราะงั้นคุณตอนนี้อยู่อย่าคิดแล้วไม่ต้องคิดหรอกเมื่อนั้นค่อยคิดคิดเดี๋ยวมันจะบ้าเป็นมหายานแบบโพธิสัตว์บ้าๆบอๆกันไปใหญ่แล้วมันก็จะยุ่งไม่คิดน่ะถูกแล้วคิดมันบ้าด้วยมันเข้าท่าด้วยมันปรารถนาอยากใหญ่อยากเร็วอะไรมันยิ่งทำให้เลอะด้วยเสียฟอร์มก็หมดเสียทฤษฎีก็หมดเสียหลักการก็หมดเพราะไม่ต้องคิดหรอกคิดเอาแค่อรหันต์ภูมิอรหันต์อรหันต์นี่พอแล้วแล้วคิดอย่างนี้ไปเมื่อคุณไปขนาดนั้นที่อาตมาพูดให้ฟังว่าเมื่อพูดที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยส่วนมากท่านต่อพออย่างที่อาตมาว่าแล้วเอดูตัวเองในขณะนี้มันได้นี่ว่ามันเอาแล้วส่วนมากต่อเพราะนั้นอาจจะต่อภูมิไปประมาณนึงก็ได้ต่อจริงจังก็ได้นะต่อจริงจังก็มีซึ่งอยู่ที่จริตของคนจริตของคนจริงจังก็มีจริตของคนที่ไม่ดูดไม่ดื่มไม่แรงอ่ะมันก็ไปได้แล้วก็ผู้นั้นมีบารมีดีจริงๆนะมีความละเอียดละเมียดละไมดีๆก็ไปได้เรื่อยๆไปสูงแล้วก็จะไปปลดปล่อยตัวเองขนาดนั้นขนาดนี้ก็มีไม่ปลดปล่อยเพราะมันทุกข์นะมันยากนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะที่พูดเนี่ยโพธิสัตว์ตวภูมินี่คุณอย่านึกว่าของเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องของเล่นๆหรอกแต่นั่นแหละมันก็เราก็รู้นะว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องเป็นได้มันวิเศษมันสุดยอดแต่กระนั้นก็ตามเราก็ต้องมีคนเรามันก็ต้องเจียมตัวเจียมตนพอสมควรได้อย่าไปผีผลามเอามากเกินไปนักต้องรู้ความเป็นจริงต้องตรวจตนจริงๆเพราะงั้นถ้าอธิบายไม่ถูกขั้นถูกตอนแล้วอ้าวมหายานเละเลยนะอ้าวปฏิญญาณตนเป็นโพธิสัตว์ตั้งแต่เป็นปุถุชนนี่แหละมโนไปนนเลยโอ้บ้าบ้าบอบอแล้วโพธิสัตว์คืออะไรล่ะคำว่าโพธิสัตว์ถ้าเข้าใจโพธิกิจไม่มีปัญหาหรอกทำไปได้ตั้งแต่เป็นโสดาคุณมีตรัสรู้ตัวตรัสรู้ที่จะสอนคนเป็นโลกุตตรธรรมมีตัวตรัสรู้เนี่ยคำว่าตรัสรู้นี่คือหมายถึงโลกุตตรธรรมทั้งนั้นนะคุณก็สอนเข้าตามภูมิของคุณได้เกื้อกูลคนอื่นแต่ต้องพยายามนะพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้ตามหลักทำคุณอันสมควรให้แก่ตนก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นจึงจะไม่มัวหมองอันนี้ถ้าคุณปฏิบัติตามหลักพุทธเจ้านี่ได้จริงนะมันไม่มีปัญหาอะไรคุณจะโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆอรหัตผลไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนตามระดับมันก็สวยและมันก็เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและไวด้วยไวด้วยคนที่ไม่พยายามขนขวายประโยชน์ท่านนี่สิมันช้ามันติดแป้นมันเฉยแล้วมันก็เสพแล้วมันจิตคนเรามันมีเชื้อกิเลสเป็นรากฐานใช่ไหมมันก็บำเบาดีง่ายดีว่างดีแล้วสอดคล้องกับสงบซะด้วยนะสอดคล้องกับว่างซะด้วยนะง่ายดีว่างดีสงบดีช้าพระพุทธเจ้าถึงมีจุดหนึ่งข้อหนึ่งที่บอกว่าโดยวินัยโดยธรรมของท่านธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าตัวนี้ลึกซึ้งไม่เป็นไปเพราะความเนิ่นช้าถ้าคือไปจะแวะจะสวนอยู่เรื่อยชมสวนว่างเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วนั่นเนี่ยแต่ไม่เร่งไม่ขนขวายนั่นแหละช้าเป็นไปเพราะความเนิ่นช้าโดยคำของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไปเนี่ยเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเนี่ยตัวนี้กินลึกแต่พวกเรามันก็อดไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเจ้าเรือนมันเมื่อยความขี้เกียจมันก็มีความเห็นแก่ตัวมันพักๆวางๆเงี้ยก็ดีแต่มันไปเข้าล็อกคำว่าเป็นไปเพื่อความเนื่นช้าของพระเจ้านี่แหละไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันรัดรอบคำสอนพระเจ้าในลึกซึ้งกระตุ้นให้เราขนขวาให้เราขยันขมีขมันอย่าเนื่นช้าอย่าเนื่นช้าควรจะเจริญยิ่งอยู่อยากเจริญเหมือนกันแต่มันสู้กิเลสไม่ได้นี่ต้องฆ่ากิเลสตัวที่อย่าขี้เกียจอย่าติดยึดอย่าแช่นานอย่าเฉยอย่าแฉะอย่าหลงเสพนานนั่นแหละฌานที่บอกว่าเมื่อเรารู้ตัวนี้ว่าเราได้แล้วนี่นะเราต้องพยายามลดความฟูใจปิติเนี่ยลดความเสพติดที่อร่อยในสิ่งที่เราได้นี่ให้รีบวาง แล้วก็ไม่ใช่วางแล้วก็เฉยไปเลยวางแล้วก็เอาใหม่วางก็เอาใหม่วางก็เอาใหม่เราต้องคล้ายๆกับเดินชมสวนชมสวนนี้แล้วอย่าติดสวนนี้ชมแล้วอย่ามัวติดเสพสวนนี้รู้เสร็จแล้วเดินต่อเดินต่อรู้สวนรู้เนื้อหาของสวนนี้แล้วครบสมบูรณ์เดินต่อเดินต่อเดินต่ออย่างนี้จึงจะเข้าหลักของพระเจ้าว่าอย่าเป็นไปเพื่อความเนื่องช้าถ้าไม่ใช้เป็นไปเพื่อความเนื่องช้าไม่สำเร็จอะไรอะไรก็ไม่ดีไม่เจริญแน่นอนนะอาตมาเร่งพวกเราพยายามเร่งรัดพัฒนาพวกเราก็โดยจุดนี้แหละเพราะว่าเนื้อหากิเลสอย่างว่าหลักแกนของกิเลสแกเห็นแก่ตัวชอบเสพชอบติดเพราะมันติดมาก็ในชีวิตมันก็เสพก็ติดมาทั้งนั้นเพราะมาได้เสพได้ติดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นวิจิตรหรือท่านเรียกว่าประณีตพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าประณีตยิ่งกว่าได้เสพอร่อยที่เป็นสุขโลกียสุขคุณว่าอร่อยพอว่าได้วูปสโมสุขมันประณีตยิ่งกว่าฐานนี้คุณก็จะเผลอติดมันได้นานกว่าได้จะแช่มันนานกว่านะสิใช่ไหมนี่แหละประณีตยิ่งกว่าประณีตยิ่งกว่าประณีตยิ่งกว่าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณเผลอไผลปล่อยใจคุณก็จะเสพติดไปเรื่อยๆมันก็เนื่องช้าได้ทุกทีไปจึงพยายามเนี่ยเร่งรัดพวกเรานี่เข็นขันไหลานเอาไฟจุดตูดเต่าไม่เดินเอาไฟจุดตูดอยู่นี่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องจำเป็นนะที่เราจะต้องเข็นต้องขัดเกลากิเลสตัวพวกนี้ไม่งั้นมันเนิ่นช้ามันไปไม่ดีนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วกิเลสนั่นแหละเป็นเจ้าเรือนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เตือนตนไม่ขนขวายตนกิเลสมันเป็นเจ้าเรือนของตนคนอื่นมาแก้ไขให้ไม่ได้เราต้องขนขวายตัวเราเองเราต้องภาคเพียรตัวเราเองเราจะต้องพยายามจริงๆถ้าเราจะไม่ขนขวายเนี่ยมันมีตัวเรากับตัวเขาที่เราจะไม่ขนขวายเพราะตัวเขาก็เพราะเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตนให้เขาบุญกิริยาวัตถุข้อที่4จึงให้อ่อนน้อมถ่อมตนก่อนอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเรามีดีใช่ไหมเราได้ดีเราก็เลยยิ่งเราก็เลยมีมานะเราก็เลยมาอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เกื้อกูลผู้อื่นหรือเราก็ไม่ยอมลดลาวาศอกต่ออะไรอื่นจะเป็นผู้ที่เก่งกว่าเราจริงก็ตามจะเป็นผู้เสมอก็ตามจะเป็นผู้ที่ต่ำกว่าก็ตามมันก็ไม่เกื้อกูลใครเพราะฉะนั้นลักษณะคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนี่จึงลึกซึ้งมากเลยไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนให้แก่ผู้ที่เหนือชั้นกว่าเราเท่านั้นเราจะทำประโยชน์คุณค่าเราทำกับประโยชน์คุณค่าคนที่ต่ำกว่าเราต่างหากได้มากกว่าแต่แม้แต่คนที่ต่ำกว่าเราเราก็ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกับเขาแล้วเราจะไปช่วยใครไปช่วยคนที่เหนือกว่าเราเหรอคุณไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่เหนือกว่าเราคุณก็ไม่ได้ช่วยเขาอยู่แล้วเพราะคุณจะไปช่วยเขาได้กว่าแต่ไหนคนเขาสูงกว่าคุณจะช่วยคนสูงกว่าคุณได้ยังไงคุณจะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่สูงกว่าอยู่นั่นน่ะมันก็ถูกอยู่แล้วเพราะคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่ต่ำกว่าคุณต่างหากเห็นไหมว่ามันลึกซึ้งอย่างนี้แต่เสร็จแล้วจริงๆนะไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ต่ำกว่านี่แหละนี่แหละคือมานะเอาทีนี้ซ้อนเชิงคนที่ต่ำกว่าเราจริงๆเนี่ยบางทีก็ยอมได้ยอมได้นี่ไม่ได้ยอมจริงนะยอมให้กับเด็กเนี่ยคุณยอมได้นี่คุณนึกยิงอยู่เหมือนกันว่ายังไงคุณก็เหนือเด็กมันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยอมจริงนะเพราะฉะนั้นคุณก็ยอมได้โดยตื้นๆเนี่ยเหมือนยืนคุณยอมได้แต่คุณไม่ได้ยอมจริงแต่บทบาทที่มันไม่ยอมจริงๆคือตัวไล่กันลูกไล่กันที่พูดซ้ำแล้วพูดซ้ำซากเนี่ยตัวที่พอๆกันเนี่ยไอ้ลูกที่มันมีอายุไล่เลี่ยกันนี่แหละมันไม่ยอมกันมันทะเลาะกันถ้าเผื่อว่าพี่คนโตกับน้องคนเล็กเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเท่าไรหรอกใช่ไหมอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาตั้งไม่รู้กี่ทีแล้วแต่ไอ้ลูกตัวไล่ๆกันนี่มันไม่ยอมกันจริงๆนี่แหละมันเห็นบทบาทรูปวัฒนธรรมออกมาชัดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องยอมคนที่ไล่กันกับคนที่ต่ำกว่าให้จริงต้องมีข้อแม้เงื่อนไขกำกับลงไปว่าไอ้อ่อนกว่าต่ำกว่านี่ให้จริงเห็นไหมอัปปจายนามัยและต้องขนขวายทำอันนี้นี่แหละเป็นสำคัญตัวนี้เป็นสักกายะที่ร้ายเป็นสักกายะที่ร้ายเนี่ยมันไม่ค่อยยอมหรอกเพราะงั้นได้อะไรนิดหน่อยแหมมังป่องมีพิษน้อยนาคีนะมีพิษเพียงสุริโยนะ แต่เลื้อยบ่ทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยยิงโยโสนี่แมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีเหมือนแมงป่องได้นิดได้หน่อยก็ดูย้ายเบงไม่ยอมอะไรต่ออะไรงั้นนั่นเนาะเก่งงั้นนั่นนี่แหละสักกายะที่อาตมาสอนยากอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็เรียนนู่นเขาก็ว่าเขาได้เขารู้เขามีเขามากนั่นน่ะแมงป่องทั้งหลายแหละนี่ยากสักกายะตัวนี้ไม่รู้ง่ายเห็นง่ายนะไม่รู้ง่ายเห็นง่ายเพราะงั้นเขาอปัจจายนามัยไม่ลงเขาไม่ขนขวายตัวเขาที่จะอปัจจายนามัยลงมาเขาไม่ได้บุญอะไรต่อทานามัยศีลามัยภาวนามัยเท่าใดก็เท่าเดิมยิ่งจริงๆเลยนะผู้ที่ท่านมีภูมิสูงกว่ามีคุณสูงกว่ามีอะไรสูงกว่าที่จะเผื่อแผ่เกื้อกูลเพียงแต่ฟังท่านติเตียนบ้างฟังไม่ได้หาว่าด่าหาว่าทำลาย มันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนอกจากมาหาว่าด่าหาว่าทำลายไม่พอวิปริตสอนผิดอีกนะแล้วก็แก้แย้งย้อนเถียงอะไรต่ออะไรไปอีกนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาผู้นี้ท่านไม่ยอมก็ไม่เป็นไรผู้ที่ยอมมาฟังอาตมามีนะผู้ที่ยอมฟังอาตมาคนที่มีปริญญามาฟังอาตมามีเขาก็ได้ของเขาไม่มีปริญญามาดีแล้วล่ะมันมีบาปมีบาปไม่มีตัวที่แหมเกิดไม่มีอลังการอะไรมาก็ดีแล้วมาฟังไม่มีธรรมะอะไรมาเก่านึกว่าตัวเองไม่ได้ไปธรรมะไม่ได้เรียนธรรมะมาเนี่ยดีมันไม่มีอะไรที่มันเปื้อนๆมามันก็เลยไม่มีความยิ่งอะไรง่ายแต่คนมีแล้วมีแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งยิ่งอะไรเนี่ยนะยากไม่อ่อนน้อมแล้วก็ไม่ขนขวายที่จะอ่อนน้อมต้องฟังความเวยาวัจจะไม่ตัวนี้ด้วยนะไม่ขนขวายที่จะปฏิบัติประพฤติเพราะฉะนั้นพวกเราก็ตามเราต้องขนขวายที่จะอ่อนน้อมตัวเราให้แก่พวกของเรานี่ด้วยนี่แหละบอกแล้วไอ้คู่แข่งคู่ไข่คู่ใกล้ๆเคียงเคียงพี่ๆน้องๆตัวเท่าๆนี่แหละด้วยให้มากหรือแม้แต่ผู้ที่ต่ำกว่าเราจริงก็ต้องพยายามให้จริงนะอ่อนน้อมให้จริงเอาวันนี้วิเคราะห์อะไรเข้าไปให้ฟังลึกนะพูดอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอจินไตยในเรื่องของภพของภูมิที่มีสภาพปฏินิสักะสลัดคืนตีกลับไปกลับไปกลับมาเนี่ยมันมีแนวซ้อนแนวเชิงที่หมุนรอบเชิงซ้อนแล้วก็มีลักษณะสลัดกลับนะสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเนี่ยอาตมาเคยใช้ภาษาบาลีมาใช้ว่าเป็นคำพีราวพาโซนะสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเนี่ยมันมีคำพีราวพาโซซ้อนสภาพนะซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปมากชั้นเนี่ยเรียกว่าคำพีราวพาโซลึกซึ้งส่วนการสลัดกลับเนี่ยอาตมาใช้ปฏินิสักขะของพระพุทธเจ้ามาใช้ประกอบว่าปฏินิสักขะมีการสลัดกลับสลัดคืนดูเหมือนมันย้อนแย้งมันสลัดคืนอยู่ปฏิตัวนี้เป็นตัวที่ย้อนแย้งถ้าความรู้ที่ย้อนแย้งท่านเรียกว่าปฏิโสตหรือปฏิโสตังสุทวนกระแสปฏินิสักขะหมายความว่าทำชั้นสูงให้ย้อนไปย้อนมานะนิสักขะไม่หลงแม้แต่สูงนิสักขะไม่หลงไม่ติดแม้แต่สูงไม่ติดแม้แต่สวรรค์ปฏินิสักขะทวนย้อนสวรรค์นี่แหละไม่หลงสวรรค์แม้จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ติดไม่มีแต่มีไปตามฐานะของจริงแต่ไม่ติดมีแล้วก็ไม่เราก็ไม่เอาเราก็ไม่มีแล้วก็มีจริงนะแล้วเราก็ไม่เอาแล้วก็มีแล้วก็มีจริงไปเรื่อยๆเนี่ยภาษาสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้เป็นภาษาที่บอกเอ๊ะแล้วพูดอะไรนะพูดวนไปวนมาพูดซับซ้อนพูดฟังรู้เรื่องไหมล่ะตัวสลายอัตตาปฏินิสักขะนี่ตัวสลายอัตตาตัวมีอัตตาแต่เราก็อย่าว่าเราแต่เราต้องวางที่ใจของเราเท่านั้นนะว่าต้องวางให้ถูกลักษณะที่จริงนะว่าเราไม่มีเราไม่เอาเราปล่อยเราไม่ยึดไม่ถือแต่เราก็ต้องอาศัยเราก็ต้องถือตามโลกนี่ยังไงก็ต้องถือจะพูดออกมาก็ต้องถือจะมีสภาพกายกรรมจีกรรมโนกรรมอยู่ก็ต้องถือแต่ใจเท่านั้นที่มันจะวางจริงไม่จริงตัวนี้ไม่มีคำตอบตัวนี้ไม่มีคำพูดตัวนี้จะบอกว่าเราวางหรือไม่วางคุณบอกว่าวางแต่คุณไม่วางจริงหรือแม้แต่คุณเองคุณว่าวางแต่คุณหลงที่จริงคุณไม่ได้วางหรอกลักษณะจริงๆสัจจะมันไม่ได้วางมันยังถือมันยังยึดมันยังติดอยู่มันยังไม่ปล่อยอยู่มันก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในฐานะของโพธิสัตว์จะบอกอะไรจะทะลุทั้งหมดไม่ได้เลยจะบอกว่าอรหันต์นี่หมายความว่าปล่อยวางทั้งหมดแต่โพธิสัตว์เนี่ยยังไม่วางทั้งหมดเพราะถ้าจะบอกไปปล่อยวางทั้งหมดมันเหมือนโกหกมันเหมือนโกหก มันพูดไม่ได้มันไม่วางทั้งหมดมันยังมีอัตตาเอาไว้มันยังมีวิภวตัณหาเอาไว้มันยังมีภพมีชาติที่จะต้องมีภพมีชาติต่อไปจนกว่าจะถึงพุทธภูมิสูงสุดเป็นพุทธสุดยอดของความเป็นมนุษย์นั่นมันก็ยังมีแต่มันมีขั้นมีระดับของมันขึ้นไปนี่เราพูดกันรู้เรื่องพูดกันทางเถรวาทนี่พูดกันไม่รู้เรื่องหรอกพูดทางด้านหินยานทางด้านสายพุทธของในประเทศไทยเราเนี่ยพูดกันยากอาตมาก็ไม่เจตนาจะเอาชนะค้าคานใครไม่เจตนาจะถกเถียงอะไรพูดให้พวกคุณฟังพวกคุณก็ไม่ต้องไปเถียงเขาให้เมื่อยอ่ะเพราะว่ามันยากเราพยายามทำสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจดีแล้วเราก็ไม่ได้ประชดประชันอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไปข่มใครไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนใครเราทำอันนี้ของเราไปให้ดีเจริญขึ้นไปแล้วเมื่อรู้ว่าผู้รู้นี่ท่านไม่เดือดร้อนหรอกจริงๆนะอาตมาเขายืนยันรู้ว่าไม่เดือดร้อนเขาจะว่าเขาจะพูดผิดพูดถูกเขาพูดถูกก็ขอบคุณเขารับกับเขาได้แต่เขาพูดผิดเรารับกับเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยนะรับกับเขาไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาพูดผิดเราก็รับไม่ได้แต่เรารู้มันผิดแล้วมันเป็นความจริงด้วยนะสมมตินะบอกสมมติเอากันแล้วกันว่าสมมติว่ามันจริงด้วยว่ามันเขาพูดผิดนั่นแหละท่านผู้รู้นี่ท่านรู้ว่ามันถูกและท่านก็เถียงกับเขาไม่ได้จริงๆเถียงกับเขาไปก็รู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็จะรู้ความจริงว่าเมื่อเถียงไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่ถือสาอะไรจริงๆนะความไม่ถือสาเนี่ยมันเป็นสัจจะจริงๆเลยว่าแล้วไปเถอะเพราะเราจิตใจเราไม่ได้อยากเอาชนะขะขานแล้วชนะหรือไม่ชนะมันไม่มีปัญหาอะไรมันเฉยแพ้ก็ได้แต่จริงๆเรารู้ว่าเราไปแพ้นี่แหละมันจะซ้อนเชิงเมื่อรู้ว่าแพ้เราก็ยิงในอัตตาของเราเนี่ยมันจะมีภาวะอุปกิเลสซ้อนอย่างนี้ด้วยเนี่ยลึกนะพูดไปอีกเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่านัยยะละเอียดตรงนี้มันมากมันมายนะก็ฟังสู่กันฟังวันนี้ก็สาธยายอะไรไปจนเลยเวลาไปแล้วตั้ง 5-6 นาทีก็เอวัง พวกเราที่มาศึกษากับอาตมาเนี่ยก็คงจะเห็นว่าอาตมาเนี่ยพยายามที่จะใช้ความเฉลียวฉลาดมาสอนให้พวกเราเฉลียวฉลาดลึกซึ้งเข้าไปในสัจจะความจริงในเชิงของศรัทธาหรือในเชิงของจิตให้เชื่อปักใจเชื่อไปก่อนอะไรนี่อาตมาไม่เน้นจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมารู้สึกว่าพวกเรานี่จะศรัทธาอ่อนแต่ปัญญาเฟ้อนะรู้สึกจะศรัทธาอ่อนและปัญญาเฟ้อซึ่งจริงๆมันก็ไม่สมดุลก็ไม่ดีนะศรัทธากับปัญญานี่ท่านก็พูดนะพระโบราณอาจารย์เก่าๆท่านก็เคยพูดไว้เคยบอกไว้ว่าศรัทธากับปัญญามันก็ควรจะมีสัดส่วนที่สมดุลกันนะจริงๆแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วคนเรานี่มันก็มาจบที่ศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาเชื่อถือเชื่อมั่นอาตมาแยกศรัทธาไว้3ระดับง่ายๆเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นโดยเอาภาษาธรรมดามากำกับภาษาของบาลีท่านมีไว้มีสัทธินทรีย์ศรัทธาพละนอกจากศรัทธาก็เป็นความเชื่อธรรมดาอาตมาก็ให้ความหมายภาษาไทยว่าคือเชื่อถือเราเชื่อถือจะมีปัญญาแค่ไหนก็เชื่อถืออย่างนั้นจริงๆจนกว่าจะมีปัญญามากขึ้นศรัทธาไม่มีปัญญาใช้ไม่ได้หรอกนะศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักสัจจะสาระต่างๆนะรู้จักขั้นตอนรู้จักเหลี่ยมเชิงชั้นอะไรของมันต่างๆและมันสลับซับซ้อนเยอะแยะเมื่อเรามีกำลังของศรัทธาซึ่งประกอบไปด้วยปัญญามีปัญญากำกับไปเรื่อยๆมีศรัทธาสูงขึ้นก็เรียกว่ากำลังหรือว่าความเป็นใหญ่หรือว่าความเจริญขึ้นของศรัทธามันเจริญขึ้นจริงถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจะงมงาย ศรัทธาที่ไม่มีปัญญากำกับไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เหตุรู้ผลรู้หลักรู้ฐานที่แท้จริงรู้สัจจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปกำกับไปประกอบด้วยจริงๆมันจะงมงายแต่ถ้ามีปัญญากำกับแล้วมันก็จะเจริญจริงเป็นสัพพินทรีย์จากเชื่อถือเนี่ยธรรมดาเชื่อถือนี่อาตมาให้ความหมายก็แค่ก็เชื่อแต่มันไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกคนเราเชื่ออะไรได้อย่างเชื่อว่าพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อศาสนาพุทธอู้เยอะเลยประเทศไทยนี่เชื่อศาสนาพุทธแต่ไม่เอาทานศาสนาพุทธไม่รู้เรื่องไม่ได้ปฏิบัติอะไรตามศีลตามธรรมอะไรเลยศีล5ข้อเละทั้ง5ข้อนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ใช่ลักธรรมดาบางทีเล่นเล่เล่นเหลี่ยมอะไรหนักหนาสากันกว่าลักธรรมดานะลักธรรมดาเนี่ยมันก็คือคนโง่ซื่อๆเวลาลักธรรมดานี่มันลักอย่างมีเหลี่ยมลักในชนิดที่โอ้โหจับไม่ได้ไล่ไม่ทันด้วยนะแต่ลักก็เป็นขบวนการหรือลักกันอย่างที่เรียกว่าทุกคนต้องยอมจำนนก็คือเอาเปรียบนั่นเองสรุปง่ายๆเอามาเป็นของตนโดยวิธีการที่ไม่ชอบมาพาคนไม่ควรจะเป็นของตนก็เอามาเป็นของตนได้โดยวิธีการสลับซับซ้อนอย่างไรก็แล้วแต่ไอ้อย่างนั้นอาตมาว่าเลวร้ายยิ่งกว่าไอ้โจรปล้นนี่นะแยกแค่ยิงฟันอุตส่าห์เสี่ยงตายเข้าไปปล้นยังดีซะกว่าไอ้อย่างนั้นมันยังซื่อสัตย์กว่าเงินตรงๆนะยังว่ากันง่ายๆไอ้นี่โอ้โหเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมด้วยนะแล้วก็หน้าเอ้ยซื่อสัตย์สุจริตแหมมันหน้าด่าให้หนักๆทำเป็นเชิดหน้าลอยหน้าลอยตาผู้ประซื่อสัตย์สุจริตแหมทำประโยชน์แก่สังคมด้วยนะอะไรต่างๆนานาสารพัดไอ้อย่างนั้นมันยิ่งแย่เพราะงั้นจะบอกว่ามีศีลนั้นไม่มีเลยนะถ้าอธิบายกันแล้วอาตมาอธิบายไปแล้วศีลเป็นยังไงบ้างนะเพราะงั้นคนที่ศรัทธาคือเชื่อถือธรรมดานี่เยอะเชื่อถือพระพุทธประสงค์แหมรักแหมรักจริงๆนะรักศาสนาใครมาแตะมาต้องไม่ได้โอ้โหจะเอาเป็นเอาตายอะไรต่างๆนานาโอ้รักศาสนาพุทธแต่ตัวเองเปล่าเลยไม่ได้มีเนื้อหาอะไรของศาสนาพุทธเลยนะเพราะงั้นผู้ที่ศรัทธาเชื่อถือนี่อย่างนั้นก็ไม่เข้าท่าจนกว่าจะมีน้ำหนักของความศรัทธาเชื่อถือจริงๆเชื่อถือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีความรู้มีปัญญาเข้าไปประกอบว่าเชื่อถือเพราะอะไรศาสนาพุทธดีทำให้คนเจริญแต่ยังไม่เอาจริงดีอย่างไรก็พอเข้าใจศีล5ดียอมรับแล้วก็พยายามเป็นคนดีขึ้นมาถึงกัลยาณชนมีกัลยาณ์เป็นกัลยาณชนก็พยายามเลี่ยงไม่พยายามที่จะทำอะไรอยู่ขนาดนี้ก็มีอยู่ทีนี้พอสัตทินรีย์มีกำลังของความเชื่อศรัทธานี่สูงขึ้นบุงเล็บไว้แล้วนะว่ามีปัญญาประกอบไปเรื่อยๆทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาอาตมาก็แปลคำว่าสัตทินรีย์นี่ว่าเชื่อฟังคนถึงได้ดับเชื่อฟังในความหมายภาษาไทยนี่เชื่อฟังเนี่ยปฏิบัติตามแล้วมาถ้าบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์คนนี้ก็จะเริ่มแล้วพยายามสังวรระวังแล้วเริ่มไม่ฆ่าอย่าลักทรัพย์อย่าเอาเปรียบเอารัดอย่าไปเท่าใดขูดรีดผู้อื่นเขามีสมาอาชีพสมาอาชีพก็จะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆสมาอาชีวะก็จะศึกษาระดับไหนที่มันไม่เข้าท่าตั้งแต่หยาบต่ำกลางก็จะรู้มาเรื่อยๆไล่มาเพราะจะไปได้เงินด้วยวิธีการเหลวๆไหลๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวเงี้ยเขาไม่เอาหรอกเขาไม่ทำหรอกมันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นบาปนะพระพูดนั้นก็จะเชื่อฟังจะเลิกลดละไอสิ่งที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรเลิกควรละก็จะเลิกมาในพฤติกรรมชีวิตเนี่ยกล้าจนกล้าเสียสละโลกก็ทำลาภยศสรรเสริญอะไรก็กล้าลดละมาเรื่อยๆมีอินทรีย์ปฏิบัติตามเท่าที่จะเป็นไปได้จนขึ้นขีดศรัทธาพละมีกำลังของความศรัทธาสูงขึ้นไปตามลำดับเรื่อยมันจะเป็นขีดเป็นขีดขึ้นไปนะจะตัดเคิร์ฟตรงไหนจะตัดขั้นตรงไหนตัดตอนตรงไหนอาตมาชี้บอกไม่ได้แต่มันจะมีกำลังของความจริงเราจะรู้ความจริงอันนั้นว่าเออมันถึงขีดนี้ถึงขีดนี้ถึงขีดนี้นะนะเราจะอ่านใจเราออกแล้วเราจะกล้าได้กล้าเสียกล้าได้บุญกล้าเสียสละสิ่งที่มันควรจะสละได้นะแม้จะเป็นวัตถุแรงงานความรู้ความสามารถทรัพย์สินคานยศถาบรรดาศักดิ์ความสรรเสริญเยินยอแม้จะไม่ได้รับการสรรเสริญเยินยอได้รับการนินทาว่าร้ายติเตียนก็ไม่มีปัญหามากได้รับการติเตียนก็เราก็ไม่ใช่คนซาดิสแต่ว่าก็รู้ ว่าเขาติเตียนเพราะเหตุอะไรติเตียนอย่างไรแค่ไหนถูกหรือผิดเราก็รับฟังไม่อยากเป็นคนเขาติเตียนแล้วก็โยนทิ้งเลยอ้วนแน่อยู่ท่าเดียวอ้วนถูกอยู่ท่าเดียวไม่ใช่เราต้องรู้ทั้งน้ำหนักของบุคคลทั้งน้ำหนักของปริมาณมวลบุคคลทั้งเนื้อหาเนื้อหาชัดเจนจริงแท้แค่ไหนต้องเอามาศึกษาเอามาพิจารณาเอามาทำความเข้าใจให้มันชัดแจ้งให้มันลึกซึ้งจริงๆกันทุกอย่างนะพระผู้ใดมีปัญญาประกอบพร้อมแล้วก็มีกำลังของศรัทธาสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างแท้จริงนี่แหละนะพอถึงขั้นเชื่อสุดท้ายเชื่อศรัทธาพระในอาตมาใช้คำว่าเชื่อมั่นเชื่อถือก็แค่ ถือไปเชื่อถือเท่านั้นนะยังไม่เชื่อฟังนะยังไม่ทำตามยังไม่สังวรระวังยังไม่ฝึกไม่หัดอะไรหรอกถ้าคนเชื่อฟังเนี่ยจะถึงขั้นทำตามหรือเริ่มฝึกหัดก็ทำแล้วถ้าเชื่อถือเนี่ยแค่ถือเชื่อเต็มบ้านเต็มเมืองเชื่อถือเชื่อถืออย่างอ่อนๆอย่างที่ว่าเยอะแยะไปเชื่อถืออย่างแก่ขึ้นมาบ้างก็แค่นั้นแหละก็ไม่เอาจริงแต่เชื่อฟังนี่จะเริ่มละเริ่มเอาจริงขึ้นมาเริ่มปฏิบัติเริ่มประพฤติเริ่มทำตามเริ่มเลิกควรละควรละควรเลิกควรเลิกควรจะทำอะไรให้ดียิ่งจะต้องอดทนเสียสละอะไรก็ต้องเอาเชื่อฟังนี่จะต้องปฏิบัติตามเราเห็นดีเห็นชอบเอามีน้ำหนักมีพฤติกรรมที่เจริญขึ้นจนกระทั่งปฏิบัติประพฤติทำตามฝึกฝนพิสูจน์จนเห็นเข้าไปขีดว่าโอ้โหอย่างนี้ถ้าขั้นเชื่อมั่นแล้วก็คือเข้าขั้นอริยะขั้นอริยะนี่ก็คือจิตเข้ากระแสซึ่งอาตมาก็เอามาอธิบายหลายทีแล้วเพราะจิตโสดาบันเนี่ยจะมีเข้ากระแสเพราะฉะนั้นสิ่งเลวในภูมิต่ำสี่ภูมิอาตมาไม่พูดต่อไปขีณานิริยะขีณาเดรฉาโยเดรฉาเดรฉาโยนิอะไรเดรฉานั้นโยโนโนโยนิอะไรมีคำต่อเขาอีกนะแล้วก็ขีณาปิติวิสัยนะขีณาปายะทุกขิทุกขติวินิบาตนะสี่ภูมินี่ภูมิต่ำอาตมาไม่ขยายความวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะตรวจของเราต่ำขนาดไหนของเราก็ตามแต่ถ้ามันเป็นภูมิที่เสื่อมเสียของเราเนี่ยเรารู้ตามฐานะของเราพอเรารู้แล้วว่าภูมิต่ำสี่แต่คุณลักษณะของจิตมีโสตาปันนะเอาวินิปาตธรรมนิยตะแล้วก็สัมโพธิปรายณะอีกสี่นี่เป็นองค์คุณธรรมแปดประการของโสดาบันหรือผู้เข้ากระแสโสดาปันนะนี่เรียกว่าเข้ากระแสพันผู้เข้ากระแสนี่เรียกว่าเข้ากระแสโลกุตระเข้ากระแสธรรมใหม่แต่ก่อนนี้มีแต่กระแสวกๆวนเวียนอยู่นั่นเป็นวัฏสงสารขึ้นสูงบ้างลงต่ำบ้างไม่แล้วไม่เสร็จวนเวียนไม่แน่ไม่นอนหกต่ำลงสูงจะต่ำไปอีกเท่าไหร่ก็ได้จะขึ้นสูงมาอีกเท่าไหร่ก็ตามใจวนเวียนไม่รู้แล้วเนี่ยเรียกว่าวัฏสงสารนะพันผู้ที่เข้ากระแสแล้วเนี่ยขีดต่ำอย่างนั้นนี่ตัดเขตไปเลยไม่วนเวียนลงไปหาต่ำนั้นอีกคุณจะเอาต่ำขนาดไหนก็แล้วแต่ฐานะของคุณบอกแล้วเพราะเมื่อผู้ใดที่มีจิตเป็นจริงเกิดจริงแล้วมีสัทธินทรีย์ศรัทธาพระถึงขั้นศรัทธาพระนี่เข้ากระแสเชื่อมั่นมันจะมีความเชื่อมั่นมันจะเห็นจริงแล้วจะมีญาณด้วยนะต้องมีญาณต้องมีปัญญารู้ของตนเองนะนามธรรมนั่นนี่เป็นคุณธรรมของตนเองตรวจตนเองพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ใครมานั่งตรวจญาณเนี่ยคนนี้คุณญาณ2ญาณ3ญาณ5ไม่เคยท่านให้ตรวจเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิของตนรู้ของตนเป็นวินยูชนของตนเองเป็นผู้ที่มีเวทิตโพเป็นคนที่มีความรอบรู้ของตนเองอ่านให้ออกอ่านอาการจิตวิญญาณเพราะเราจะมั่นใจเลยว่าอันนี้เราปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตเราเข้ากระแสโสตาปันนะในเข้ากระแสลักษณะเข้ากระแสก็คือมันถึงขีดของมันเข้ามาขีดที่เป็นความจริงว่าจิตของเราเนี่ยมั่นละเชื่อมั่นมีปัญญาประกอบบอกแล้วจิตจะแข็งแรงมีอินทรีย์พละที่แท้จริงเป็นเจโตที่แข็งแรงเมื่อเชื่อมั่นมันในระดับหนึ่งนะมันจะไม่มีการตกต่ำโสตาปันนะเข้ากระแสอวินิปาตธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ตกต่ำเป็นสามัญไม่ตกต่ำไปจากนี้จริงๆเข้าคิดนี่เข้ากระแสและไม่ตกไปจากขีดนี้จริงๆนะอวินิปาตธรรมโส โสตาปันนะเข้ากระแสไม่ตกต่ำไปจากนี้จริงๆสามนิยตะเที่ยงแท้มั่นคงยืนยันได้ว่ามีคุณลักษณะอันนี้แน่คุณลักษณะอันที่ไม่ตกต่ำแล้วก็เป็นธรรมดาจิตจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่ฝืนไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องทนมีญาณปัญญาเห็นจริงเลยว่าไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้แหละแน่นอนและใจก็แข็งแรงด้วยเจโตก็ถึงขีดถึงขั้นจริงด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการรับรองความจริงความจริงเช่นนี้ต้องมีคุณลักษณะของจิตเจตสิกอย่างนี้ต้องมีถ้าไม่มีก็ไม่จริงเพราะงั้นเป็นอริยะบุคคลต้องมีญาณปัญญารู้ความจริงพวกนี้ไม่มีใครมาหลอกเราได้นะเราต้องรู้ของเราจริงๆแล้วเราจะเข้าใจของเราเองว่าเอออย่างนี้แหละต้องอย่างนี้เพราะงั้นข้อที่4นิยตาเที่ยงแท้แล้วข้อที่4สัมโพธิปรายณะก็คือมีแต่จะสูงขึ้นไปถึงที่สุดตรัสรู้ปรินิพพานไปเลยไม่มีตรงตามมีแต่ทิศทางถึงว่าเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานรวมสรุปแล้วผู้เข้ากระแสนี้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานฮะก็ต้องนะก็คุณก็เผื่อไว้สิมันเข้าข้างตัวเองได้สอบได้คุณจะให้คะแนนแค่ 50% มันไม่พอหรอกมันเข้าข้างตัวเองอยู่ให้มันสัก80เลยสิเอาแน่ๆก็มันเที่ยงแท้แล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดหย่อนลงมาเหลือ60 70มันก็ยังไม่ตกถ้าคุณไม่ให้คะแนนตัวเอง50 50นะเสร็จเผื่อไว้น้ำหนักความเชื่อมั่นความจริงแต่ว่าญาณเรานี่แหละปัญญาของเราเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วมันจะเห็นจริงๆเลยน้ำหนักของจิตที่ไปติดไปยึดอยู่อย่างผู้ปฏิบัติมาแล้วลองตรวจสอบดูอย่างเราละสิ่งนั้นสิ่งนี้นะละอาชีพบางอาชีพเราเห็นแล้วว่าโอ้อาชีพนี้เป็นมิจฉาชีพเราไม่เอาอ่ะเพราะเราก็จะไม่ไปยินดีกับมันแม้มันจะได้เงินได้ทองมันจะได้ลาภได้ยศมากมายขนาดไหนถ้าเผื่อว่าเชื่อมันแล้วเราไม่เอาไอ้นี่เป็นมิจฉาชีพต่ำแล้วนี่เป็นสัตว์นรกนี่พวกเนี้ยเป็นพวกเดรัจฉานเนี่ยเป็นพวกตกต่ำเป็นพวกต่ำๆทำกันอย่างนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อบาปเวรเราเป็นหนี้เขาบ้างหรือว่าเราก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับพิษรับภัยรับโทษรับร้ายอะไรอีกเราไม่ทำอ่ะอาชีพอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นหรือวัตถุบางอย่างที่คุณเองคุณบอกคุณไปติดไปยึดแล้วคุณก็มีจิตใจเสพติดถ้าเราละเลิกมาได้จิตของเราว่าโอ้อย่างนี้แต่ก่อนนี่เป็นความสุขนะอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่ดีไม่ดีมันจัดจ้านกว่าเก่าด้วยเราก็เห็นใจเราแล้วว่าเราเข้าใจแล้วมันไร้สาระมันไม่ได้เป็นความสุขจริงจะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวพวกความสุขพวกอัศทรสอร่อยพวกนี้มันเป็นเรื่องหลอกมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันเป็นเรื่องหลอกโถมันเกิดมาได้แล้วเราก็ไปหลงงมงายนึกว่ามันจริงจะต้องยึดถือให้มันเที่ยงอยู่อย่างนั้นน่ะดีไม่ดีหนักหน้ากว่าเก่าด้วยจนเป็นรสอร่อยจัดจ้านกว่าเก่าด้วยตายแบบนั้นมันไม่ใช่จริงหรอกจะเห็นได้ว่ารสมันก็จางคลายหรือว่าสุดท้ายก็ไม่ต้องมีรสอันนี้ก็ได้สบายสบายไม่ต้องมีก็จะเห็นความสำคัญเลยว่าโอ้ยมันไม่สำคัญความสำคัญเหนือชั้นกว่านี้มันมีเอาแรงงานเอาเวลาเอาทุนรอนไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่านี้ดีกว่าก็ขึ้นไปทำดีกว่าเพราะอันนี้ทิ้งปล่อยวางเลิกคนอื่นเขาติดอยู่ก็รู้เขาสามารถช่วยเหลือเขาได้ก็ยิ่งดีให้เขาหลุดพ้นออกมาด้วยบ้างเราก็มีหน้าที่ว่าหลุดพ้นแล้วเราก็ช่วยคนอื่นหลุดพ้นตามมาตามลำดับอะไรพวกนี้เป็นต้นมันจะเห็นของจริงความจริงพวกนี้เลยจะเป็นวัตถุอะไรที่เราติดก็ตามหรือจะเป็นงานการก็ตามจะเป็นทรัพย์สินคานอย่างใดอย่างใดก็ตามแม้แต่ตัวบุคคลนะอย่างเรื่องผู้หญิงผู้ชายงี้นะขอฟังหน่อยนะพวกคุณอาจจะมีคู่มีอะไรอะไรอยู่บ้างก็ขออภัยให้พิจารณาผู้หญิงนี่แหมมันก็ถุงขี้ผูกโบอะไรเงี้ยมันจะเห็นจริงๆเราโถมันก็ไอ้ถุงขี้ผูกโบจริงๆแต่ก่อนนี่โอ้โหตรงนี้เธอก็น่ารักอันนี้เธอก็น่ารักอันนี้เธอก็น่าหวงแหนหน้าเป็นสุขทั้งนั้นได้เห็นตรงนี้ได้จับตรงนั้นได้สัมผัสตรงนี้ก็เป็นที่ชื่นชมเมล็ดอร่อยโถมันก็เอาเหมือนกับเอาหัวไปโขกเสาแล้วอาตมาก็เคยบอกก็เหมือนกับหัวไปโขกเสาหัวไปถูฝามันก็ไอเหมือนกันเลยสัมผัสแต่ต้อมมันก็อย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่เราก็บอกได้เออได้สัมผัสนะสัมผัสแก้มเธอเป็นสุขก็ดีก็ได้เกิดไฟช็อตปักมันไม่จริงหรอกสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยพอละวางกิเลสเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่มีแล้วก็เหมือนเอาหัวไปโขกเสาเอาหัวไปถูฝาอย่างที่ว่าเนี่ยนะมันก็เหมือนกันน่ะดีไม่ดีถูมากๆร้อนด้วยนะพองมันไม่เข้าเรื่องอะไรหรอก ศึกษาไปจริงๆเราจะเห็นชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นมันจะเห็นความจริงมันก็ปลดปล่อยได้วางได้โทษเราไปยึดติดเราไปสมมติอุปทานเอาไว้เองว่าเป็นรสเป็นชาติเป็นสุขเป็นอร่อยเป็นอะไรต่ออะไรซึ่งไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงมันอาจจะจริงตรงที่ว่าไฟร้อนบางคนชอบร้อนร้อนอร่อยสดน้ำชาร้อนร้อนพวกโอ้โหมันดีปะท้อมันก็ร้อนนะทีแต่เขามันนะไอ้มันนี่ไม่ใช่ร้อนนะร้อนคือธรรมชาติเย็นคือธรรมชาติแต่ไอ้อร่อยนี่มันไม่ใช่นะไอ้กิเลสแล้วนะกิเลสแล้วใช่ไหมเพราะไอ้สัมผัสธรรมดาก็คือสัมผัสแต่ไอ้ที่รสที่มันเกิดเป็นอุปทานแล้วก็ไปติดยึดเป็นกิเลสตัณหาอะไรนี่มันไม่ใช่ของจริงเนี่ยมันละเอียดหน่อยวิเคราะห์ดีๆอ่านเห็นสัจจาพวกนี้โถ่งมงายจริงๆพวกเรานี่นะไปติดมันอยู่ได้มานานนมเหลือเกินกินอย่างนี้ว่าไม่อร่อยกินเมื่อไหร่มันก็อร่อยทุกทีนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงก็มันอร่อยเลยนะไอเราก็เข้าใจนะเพราะเราก็เคยหลงมาอย่างนั้นเมื่อเราไม่อร่อยแล้วเราก็รู้แล้วเออก็อย่างนั้นนะโอ้โหถ้าตำมะละกอนี่มันต้องเผ็ดๆนะแหมแซ่บดีอร่อยมันก็แสบอ่ะดิมันจะไปแซ่บยังไงอร่อยนะมันจริงพริกมันก็ร้อนๆเผ็ดๆอย่างนั้นน่ะใช่ธรรมชาติมันใส่เข้ามากๆมันแสบอ่ะดิแต่นี่แซ่บนะนี่มันซ่อนอยู่เพราะงั้นเราจะต้องศึกษาจะเป็นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็แล้วแต่มันสมมุติขึ้นมาแล้วก็ติดก็ยึดเนี่ยเราจะเกิดปัญญาแล้วก็จนกระทั่งถึงปฏิบัติมาจริงภูมิธรรมขึ้นถึงแล้วก็จะเห็นโอ้จริงนะเชื่อมั่นเชื่อเพราะเราถึงขีดนี้จริงคุณภาพของจิตของเราถึงนี้จริงเลยชัดเจนเหตุผลปัญญาเข้าใจสัจจะหลักฐานยืนยันแน่นอนปล่อยได้วางได้ไม่โหยหาไม่อาวรมันก็ค่อยมานะมันจะค่อยๆกว่าจะหมดถึงขั้นไม่โหยหาอาวรเนี่ยแต่คุณไม่มีบารมีเก่าๆจริงๆเนี่ยมันก็ยังโหยหาติ้งตองติ้งตองอยู่นานเหมือนกันนะจริงๆนึดนึดนึดนึดโอ้โหมันทำไมพิลีพิไรมันอร่อยนี้มันเพราะว่าคนเรามันติดอย่างนี้มาถูกสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติมันก็เลยฝังลึกมานานช้านะมันต้องมาฝึกจริงๆมาลดละเลิกมีวิธีการอย่างที่เราพากันทำเนี่ยต้องพรากห่างสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างไม่พรากไม่ห่างเข้าไปสัมผัสแต่ต้องจริงแล้วก็อ่านแต่ใจจนกระทั่งสุดท้ายนี่ก็ต้องละคลายได้สุดท้ายจริงๆก็ไม่ต้องสิ่งนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเลยเป็นตัวอย่างว่าไม่มีความจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปมีเช่นไม่ต้องมีเมียอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ต้องไปกินสิ่งที่ไม่ต้องกินไอ้อย่างนี้ไม่จำเป็นหรอกได้จากอื่นธาตุอื่นๆก็ดีแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องมีเป็นต้นว่าไม่ต้องกินเหล้าทั้งที่บางทีมันเป็นยาเป็นอยู่ก็ได้ใช้เป็นยาก็ได้แต่ไม่ต้องเราใช้อื่นแทนไม่ต้องใช้เหล้าอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ไม่ติดแล้วก็ไม่ติดถ้าจะกินเหล้าเพื่ออยู่เป็นยาอะไรบ้างก็ได้แต่ว่าไม่กินซะเลยได้คนอื่นที่เขาศรัทธาเริ่มใสถือสาเนี่ยมันมีหรือว่าบางคนที่เห็นว่าโอ้ยอย่างนี้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องเลยก็ได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแต่จำเป็นจริงๆก็ว่าไปนะผมเคยมีคนมาถามว่าเอ้ยไม่กินเนื้อสัตว์นี่เหรอพานิพานนี่กินเนื้อสัตว์นี่ละพานิพานคนก็บอกว่าไม่จริงอ่ะบอกจริงทำไมพระพุทธเจ้ายังให้กินเลยอ้าวก็กินนี่พระพุทธเจ้าให้กินได้อย่าว่าแต่ให้กินได้เลยในวินัยเนี่ยมีตัวอย่างเลยซ้ำไปไอ้คนนี้มันจะต้องกินเลือดกินเลือดพระพุทธเจ้าบอกมันต้องกินเพราะผีเข้าใช้ภาษาสำนวนแบบภาษาโลกนะก็ผีก็คือกิเลสเนี่ยมันเข้าหนักก็ต้องให้มันรวมมันกินไม่กินมันก็จะตายชักก็ต้องกินเลือดต้องกินนะไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้กินตับเป็ดมันจะตายไม่ได้กินตับไก่ไม่ได้กินตับหมูจะตายมันเป็นได้จริงเหมือนกันแล้วมันจะชักดิ้นชักงออยู่ติดฝิ่นคนมันเป็นอย่างนั้นเลยก็เอาก็อนุโลมก็กินไปสิถือเป็นยาบำบัดบำเบอร์บ้างเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่มันแม้มันจำเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องอนุโลมตามบุคคลเท่านั้นแต่ถ้าไม่เลยมันได้ดีกว่าถ้าไม่เลยได้ก็ไม่จำเป็นอะไรยิ่งทุกวันนี้เราโหนี่อาตมาก็ไม่ตั้งใจจะแวะไปถึงมังสวิรัติอะไรหรอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเกือบทั่วโลกแล้วผู้ที่ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็ดีรู้แล้วรู้เท่าทันแล้วว่าเรื่องของเนื้อสัตว์หรือว่าสัตว์นี่ไม่ใช่อาหารคนไม่ใช่เรื่องประโยชน์คุณค่าอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ทดลองไม่ได้พิสูจน์ มันก็จะเชื่อยากเมื่อได้ปฏิบัติเชื่อฟังและปฏิบัติตามทดสอบพิสูจน์มาจนกระทั่งถึงขีดถึงเขตเชื่อมั่นความเชื่อมั่นก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในตัวอินทรีย์5พละ5มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญากับศรัทธานี่ต้องควบคู่กันไปเสมอๆตัวที่จะฝึกเพียรจริงๆจนกระทั่งถึงผลอย่างลงมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิสมาธิหมายความว่าความตั้งมั่นของจิตจิตจะแข็งแรงจิตจะสะสมคุณภาพขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าสมาธิเพราะตัวปฏิบัติจริงๆก็คือสติซึ่งมีวิริยะเป็นตัวกำกับถ้าไม่มีวิริยะไม่มีอะไรหรอกจะสำเร็จในโลกไม่มีพวกเราเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปเอามาพอชักจะสบายตัวหน่อยก็เอาแล้วชักวิริยะอ่อนข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บนะป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้ม้ามีคนช่วยกวาดเราก็รู้ได้ขี้ม้าก็ไม่ช่วยเพื่อนเขากวาดให้เขากวาดไปที่ผ้าขาดมีคนช่วยชุนเองชุนแล้วกันค่าใส่มันก็เลยกลายเป็นเลี่ยงกลายเป็นคนเฉยกลายเป็นคนไม่เอาทานเพราะอะไรเพราะกิเลสเห็นแก่ตัวกิเลสขี้เกียจกิเลสมักง่ายกิเลสฉวยโอกาสกิเลสเอาเปรียบเขาอะกิเลสไม่เสียสละอันนี้ก็ภูมิธรรมขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่าก็คุณจะมีรายได้คุณจะมีทรัพย์ซึ่งอาตมาก็สอนทรัพย์ก็คือเราต้องสั่งสมกรรมขยันหมั่นเพียรกระทำขึ้นไปจะก็ทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานสุจริตที่พวกเราทำกันอยู่โดยเฉพาะงานที่พวกเราทำเนี่ยมันหวังมันเชื่อได้นะเพราะงานพวกเรานี่คัดเลือกอยู่แล้วงานอะไรที่เราช่วยกันทำอยู่นี่ก็ช่วยสิเนี่ยงานนั้นงานนี้อะไรก็มาช่วยมันก็เป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นกุศลกรรมกรรมเป็นอันธรรมคุณทำขนาดไหนทำเมื่อไรทำอย่างไรเมื่อเป็นกุศลมันก็สั่งสมเป็นกุศลนั่นเป็นทรัพย์แท้ทรัพย์นี่อยู่ที่กรรมมันไม่ใช่เรื่องผลพลอยได้ไม่ใช่อมิตรทำแล้วได้เงินไม่ใช่ไอ้เงินมันคือความดีเงินคือสิ่งที่เป็นของแท้ไม่จริงเงินไม่ใช่ของแท้หรอกมันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นนะทำลงไปแล้วแม้ไม่ได้เงินมันก็เป็นความดีดีไม่ดีโดนด่าโดยทำไปทำแล้วถ้าเป็นกุศลที่แท้นะทำดีจริงๆคนไม่รู้เขาก็ด่าอาตมาเนี่ยอาตมาโดนด่าอาตมาว่าอาตมาทำดีแท้หาว่าอาตมามาทำลายศาสนาว่าแล้วกันโอ้อาตมาจะมาทำลายศาสนาทำไมอาตมาได้ดิบได้ดีมาเป็นสุขขึ้นมาทุกวันนี้ก็เพราะศาสนาแล้วอาตมามาทำลายศาสนาโอ้ยมันจะโง่ไปถึงไหนคนน่ะเนื้ออาตมาโง่ขนาดนั้นเฉลอคุณอยากจะโง่ขนาดนั้นคุณไปโง่เถอะอาตมาไม่โง่อย่างคุณหรอก